Radio 1. 7 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Na bijna een maand is een Chinese maanlander op de achterkant van de maan geland. Dat meldt de Chinese ruimtevaartsorganisatie CNSA. Doel van de missie is om maanstof en stenen te verzamelen uit een diepe krater. Chinese wetenschappers hopen daarmee meer te weten te komen over het ontstaan van de maan. Het ruimtevaartuig heeft ongeveer 2 dagen de tijd om het materiaal op te graven. 5 jaar geleden lukte het China als eerste land al om een maanlander op de achterkant te krijgen. Amerikaanse en Russische missies gingen altijd naar de voorkant van de maan. In de buurt van Stuttgart is een trein gedeeltelijk ontspoord. Dat gebeurde gisteravond na een aardverschuiving die ontstond door de vele regen. De voorste 2 wagons van de trein schoten van de rails, maar ze kantelden niet, zeggen de Duitse spoorwegen. In de trein zaten 185 passagiers, niemand is gewond geraakt. In het zuiden van Duitsland valt al dagenlang veel regen. Een paar rivieren dreigen buiten hun oevers te treden en in delen van Beieren geldt de noodtoestand. In Spanje is een Nederlandse man opgepakt voor het aanbieden van illegale streamingsdienst voor films, series en tv-zenders. De Spaanse politie zegt dat hij aan het hoofd staat van een bende die aan de streaming meer dan 5 miljoen euro zou hebben verdiend. Behalve de Nederlander zijn nog 7 andere leden aangehouden. De bende zou wereldwijd meer dan 14.000 films en series hebben aangeboden. De afnemers hebben inmiddels geen toegang meer tot de illegale streamingsdienst. José Mourinho is de nieuwe hoofdtrainer van Fenerbahçe. Dat heeft de Turkse voetbalclub bekendgemaakt. De Portugees wordt vandaag gepresenteerd in het stadion van Fenerbahçe. Hij was eerder trainer van onder meer Real Madrid, Chelsea en zijn laatste werkgever AS Roma. Daar werd Mourinho in januari ontslagen vanwege tegenvallende resultaten. Het weer, vanochtend eerst nog veel bewolking. Daarna schijnt de zon iets vaker en blijft het droog. Er staat een frisse noordenwind en daarom wordt het aan zee maximaal 16 en elders 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Hey schat, heb jij je ID-kaart voor 6 juni? Wat? Gaan we op vakantie? Nee, Europees parlementsverkiezing. Oh ja, waar gaat het ook weer over? Ja, van alles. Klimaatverandering, migratie, de veiligheid van Europa. Mm-hmm. In principe alles wat verder gaat dan landsgrenzen. En wat we dus met andere EU-landen afstemmen. Ah. Ja, grote onderwerpen die ook ons leven beïnvloeden. Dus we gaan. Okay. Stem ook 6 juni voor het Europees parlement. Want elke stem telt. Genoten van het boek De Camino? Lees nu De Nomade, de nieuwe bestseller van Anja Niewiera. De Nomade, nu in de boekwinkel. Hoor je dat? Er schuilen sprookjes in de maaltijdboxen van HelloFresh. Smul van Roodkapje's favoriete spaghetti en waan je in 1 hap in het sprookjesbos. Kook in juni mee met de limited edition recepten en maak kans op een overnachting bij de Efteling. Dat klinkt toch als een sprookje? Print je printer niet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. Het Groningse natuurgebied Roegwold was 30 jaar geleden nog landbouwgrond. Maar herbergt nu raven, snorren en grote spinnende watertorren. En je vindt er het unieke veenmosrietland. Vroege Vogels TV, vanavond om 7:45 bij BNNVARA op NPO 2. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. NPO Radio 1. BNN VARA. Onder de dakpannen bij Mieke Pieren-Olijhoek broeden ieder jaar koudjes. Op zolder kan ze de herriemakende jongen goed horen. Het is nou niet bepaald een mooi ochtendconcert, maar deze vrolijke geluiden wilden we u niet onthouden. En voor de luisteraar die per se wakker wil worden met het mooiste wat de natuur te bieden heeft, is hier de opname van Liz Tolp uit Meijendel. Met de nachtegaal, de gekraagde roodstaart, kikkergekwaak en blaffende reeën. Dank Mieke en Liz voor de geluiden. Hoort u ook iets moois in de natuur? Neem het op en stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Goedemorgen. Ik citeer uit een lokale krant. Nergens is de natuur zo gevarieerd als hier. Ja, Limburgers denken nu, dit moet over ons gaan. Op Schier stoten ze elkaar aan. Dat zijn wij. En in Breskens gaan de koppen gedecideerd op en neer. Ja, onmiskenbaar Zeeuws-Vlaanderen. Maar hou je vast, het citaat komt uit de lokale Noord-Hollandse krant De Castricummer. Ze jubelen over de flora en fauna in het bijzondere landschap van het oerei. Is het echt zo mooi als ze zeggen? Dat hoort u zo van verslaggever Henny Radstaak. Hij ging met de makers van een boek over het oereilandschap op pad. En verder dit eerste uur de Venolijn. Op pad in het Roegwold met de meest enthousiaste natuurfotograaf van Groningen. En laat je snorren staan voor de natuur. Mijn naam is Menno Bentveld. Tot 10 uur is dit. En we horen de wind op de buitenmicrofoon. Ja, lekker windje. Ja, al een klein beetje vogelzang. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Rondo uit de Concertante Symfonie in S Groot van de Oostenrijker Frans Anton Hofmeister. Uitgevoerd door de Academy of St. Martin in the Fields met Dieter Klukker en Waldemar Wandel op de klarinetten. en de meerkoet. Buiten. In het riet. Ooit mondde het IJ, dat nu door Amsterdam loopt, als een rivier uit in zee, vlakbij Castricum. De rivier heeft het landschap daar gevormd en dat is nog steeds te merken. Dat gebied wordt het Oer-IJ genoemd. Onlangs verscheen het boek De Verrassende Natuur van het Oer-IJ-landschap. Verslaggever Henny Radstaak is vol verwachting het gebied ingegaan. We zijn net de bebouwde kom van Castricum uitgelopen en we zijn meteen in een heel wijds mooi gebied. Jos Theeuwissen van de stichting Oer-IJ. Is dit nou die verrassende natuur waar het in het boek over gaat? Nou, de verrassende natuur dient zich hier in ieder geval al aan de rechterkant van dit fietspad aan. Een prachtig bloemrijk weiland. En je ziet vanaf hier, nou ja, de kikkers hoor je al kraken. Ja, fantastisch. Dus het wordt vanaf zit de grutto. Je zit wel in dat intensieve boerenland. Ja, inderdaad. Het komt omdat hij vanmorgen een kuiken heeft verloren. Althans, die is gewond geraakt hier op het fietspad. Oh ja? Oh, ja. Rinks Links, je bent van, de voorzitter van de stichting De Hoge Weide. Dit is jullie gebied. Ja, klopt. Althans, hier rechts. Ja, hier rechts. Tegenover ons is normaal boerenland. Dat is gewoon grasland, een beetje monocultuur zo te zien. En aan de rechterkant, aan jullie gedeelte, zien we echt een heel bloemrijke weide. Ja, ratelaars, rode klaver, echte koekersbloem. Nou, te veel om op te zien. Ja, het is echt heel, een hele grote bloemenzee is het. Ja. Hey, en Stichting De Hoge Weide, jullie beheren hoeveel hectare land? 120 hectare. En dat is allemaal weidevogelgebied? Nee, er zijn ook zuiver botanische stukken, maar 90% is wel weidevogelland. Weidevogelkuikens hebben dit bloemrijke land gewoon nodig. De insecten die daarin zitten, in die vele bloemetjes, dat hebben ze nodig. 120 hectare, zijn er dan ook boeren die daarin meedoen of beheren jullie het echt helemaal zelf? Die 120 hectare die is dus volledig ons eigendom. En de boeren vinden het fijn om het gewas te oogsten en om hun koeien daarin te laten weiden. Nou, wij vinden dat prima, omdat dat gras kwijt moeten. En dan koeien goed zijn voor weidevogels. Nou, wat wil je nog meer? Dus jullie bepalen, er wordt laat gemaaid, noem maar op. Ja, precies de datum en hoeveel stuks vee en welke tijden ze erin en eruit moeten, alles. Zodat die weidevogels, wij zagen die grutto, die zitten nog daar, alle tijd krijgt om zijn kuikens groot te maken. Klopt, ja. Oh. En bijvoorbeeld de gele kwikstaart, dat is zo'n heel mooi vogeltje trouwens. En de graspieper, iets minder mooi. Maar die broeden tot heel laat. Zelfs toch wel tot eind juli. Ja. En ook daar wachten we op. Dus hier gaat het goed met onder andere de grutto, maar ook met die andere soorten? Het is een van de beste gebieden van Noord-Holland. Ja, zo niet het beste. Maar daar hebben ze enorm veel vrijwilligerswerk in zitten. Ja, we horen tussendoor even Bart Korf, die is bioloog. Ja. Heeft ook meegewerkt aan het boek De Verrassende Natuur van het Oer-IJ-landschap. Ja. Wij besteden ongeveer 600, 650 uur per broedseizoen. Oh, en we doen, maar we doen alles met vijf vrijwilligers. En wat doen die allemaal dan? Oh, de waterstand regelen, de vossenrasters bijhouden. Oh, de vossenrasters. Ja. Om te voorkomen dat die vos het gebied in. Ja, de grutto. Even luisteren. Een beetje nog steeds. Met de grutto en de kiwi, zitten bij elkaar. Ja, allebei. Ja. Nou, ze zijn niet blij. Nee, waarom niet? Nou ja, ik weet niet waarom die kievit aan het alarmeren is. Maar die grutto die rouwt nog steeds om zijn jong. Een beetje sneu. Ja, een beetje sneu. Maar het gebeurt wel. Gewoon, ze hebben hier op het fietspad hier aangereden? Op het fietspad aangereden, ja. Dus is het niet de vos of is het niet de intensieve landbouw? Nee, maar erbij, ja. Ja? Ja. Goh. Ja. Een fatbike waarschijnlijk. Een fatbike, ja. Is dat nou die verrassing, Jos, waar jullie eigenlijk het boek aan opgehangen hebben? Het verrassend dat je hier in die, ja, zeg maar de noordvleugel van de Randstad, hè, we zitten hier natuurlijk bij Castricum, Alkmaar ligt daar verderop, dat je hier gewoon in dit gebied, de Hoogovens bij Wijk aan Zee, dat heet tegenwoordig anders, maar goed, we noemen het even de Hoogovens gewoon nog, dat je in dit gebied zoveel, 120 hectare aan één gesloten weidevogelgebied en natuurgebied. Nou, gelukkig hebben we natuurlijk nog veel meer enorme natuurgebieden. Denk even aan de duinen. Maar hier is een enorm gebied. Verderop zie je de eendenkooi van de Eng. Bij Uitgeest is dat. Dus eigenlijk zit je hier met een behoorlijke oppervlakte natuur. En dat is het verrassende van dit gebied. Dat is een enorme variatie die we hier hebben. Een enorme variatie aan echt verschillende landschapstypen. Je hebt natuurlijk de Noordzee, de duinen. Je hebt aan de andere kant het Alkmaardermeer. Je hebt zelfs een droogmakerij, de Wijkermeer. Het gebied daartussen, dat noemen wij de Oerijvallei, zou je kunnen zeggen. Dat is voornamelijk agrarisch gebied. En de Hoge Weide laat zien dat je met een gericht beheer hier ook echt spectaculaire natuur kunt krijgen. Hoor eens even. En nog even, Jos, Oerij, leg dat nog eens even uit. Ja, het ei bij Amsterdam, dat kent denk ik iedereen. Maar het ei is in feite een restant van een oude rivier. Eigenlijk een meest noordelijke tak van de Rijn. En dan praten we over de periode ongeveer tot het jaar nul. Maar die noordelijke tak van het Rijn, die vanuit het Flevomeer langzamerhand richting Velzen kwam en uiteindelijk bij Castricum in Zee uitmondde. Als je niets weet van die rivier, dan kun je dit landschap hier niet snappen. Op het moment dat je nu bijvoorbeeld hier kijkt, deze polder, Castricumerpolder, heeft allemaal kronkelsloten. Die kronkelsloten die grijpen eigenlijk terug op die oude Oerijdelta die hier gelegen heeft. Van een paar duizend jaar geleden. Van een paar duizend jaar geleden. Ja, maar is dus altijd nog in het landschap van nu waarneembaar. En bepaalt ook in hoge mate de variatie in dit gebied. Dit noemen wij hobbel de bobbelland. Dus je hebt lage stukjes en hogere stukjes. Ja, je ziet het hier wel. Ja. Want daar laag staat er weer een veel donkerder kleur gras dan op de hogere. Daar heeft pas geleden nog water gestaan. En weidevogels hebben dus altijd een keuze. In een veengebied wat helemaal vlak is. En als het hard regent, dan komt het helemaal onder water. Maar hier heb je altijd nog hoge stukjes waar de weidevogels met hun jongen droog kunnen staan. Dat is een deel van het geheim. Dat is een deel van het geheim van het Oerij. Ja. Nou, hier zie je nog veel meer van die lage stukjes. Ja. In, want die donkergroene, welke is dat, Bart? Waterbies. Ja. Waterbies, oké. Okay. Ja. Ja. Kijk, nou, daar zit een grutto op die lantaarnpaal. Ja, geweldig. Beloofd, hè? Dat had jij beloofd. Ja, we hadden elkaar, Jos, we hadden elkaar aan de telefoon vorige week. Toen zei je, nou, de grutto zit hier op de lantaarnpalen. Toen dacht ik van, ja, het zal wel. Maar daar zit het dus echt een. Ja. Kijk, deze bedoelden wij dus. Ja, allemaal fatbikes, ja. Die gaan als een speer hier. Ja. En dan gewoon, terwijl de economie om ons heen voortraast, en niet alleen de fietsers, maar de vliegtuigen in de lucht, daar is de provinciale weg met vrij druk autoverkeer. Ja. En hier is gewoon echt die verrassende natuur, zoals jullie dat noemen. Ja. Ja, we hebben in ons boek ook 30 pareltjes opgenomen. Staan trouwens ook op de website van het Oerij. En daar kun je inderdaad, die pareltjes laten allemaal verschillende onderdelen van dat landschap zien, die ook te beleven zijn. Dit is natuurlijk ook zo'n plek die je kunt beleven. Alleen al door over dit... Hij komt gewoon bij je op de schouder zitten, zowat. Jee! Vlakbij zit die jongen. Ja, hij probeert ons te verjagen natuurlijk. Ja, hij is gewoon bang. Ik hoor hier wat piepen, dus dat zullen die jongen wel zijn. Hier in het gras, hier voor ons. Zie je, die buit? Ja. Het is hier levensgevaarlijk. Ja. Komen er nog een paar aan. Ja. Hoor je ze? Ja. Zitten ze hier? Ja, ik hoor ze. Kijk uit, piepen. Bart, kom fietsen. Ja, hij vliegt zo je microfoon in, hoor. Lijkt wel op, ja. Pa en moe. Ja. Dat is onze nationale vogel, de grutto, hè? Maar die zit hier dus gewoon in jullie gebied volop. Ja, we hebben zelfs meer dan één paar per hectare. We hebben ongeveer 100 afbroedparen. Zo. Maar behalve grutto's heb je natuurlijk ook nog allerlei andere soorten. Zoals kieviten, tureluurs, slopeenden, zomertalingen, noem maar op. Krakeenden, kluten. Noem maar op. Het bizarre hier is dat inmiddels is het gebied zo vol met broedende weidevogels, dat er eigenlijk geen ruimte meer is voor nieuwe die hier ook willen broeden. Dus die moeten noodgedwongen uitwijken. Ja, toch naar de wat intensiever beheerde graslanden hieromheen. Dus het gaat hier zo goed met de weidevogels dat hier ook onder de weidevogels woningnood is? Ja, dat klopt. Ja, ze hebben ruimtegebrek. Ja. Voor weidevogels is de ruimte die je hier ziet, die mag niet kleiner worden. He, want anders dan... Dan raak je ze kwijt. Raak je ze gewoon kwijt. Eigenlijk wil je zeggen, van, er moet geen woningbouw meer plaatsvinden. Precies, aan de randen. Of nieuwe wegen, of noem maar op. Maar ja, behalve die weidevogels is het natuurlijk ook onder de mens woningnood. Ja, nee, dat is waar. Maar dit is zo bijzonder. dat wij dit graag voor de vogels en de planten willen bewaren. Ja, en de mens heeft natuurlijk ook in de toekomst behoefte aan groene ruimte om te herstellen, te recreëren. Van oudsher bouwde men hier altijd op de zandruggen, dus op de strandwallen. En dat is wat wij ook adviseren. Oh, maar dat is ook de redding van het gebied geweest. Dat is ook de redding van het gebied, klopt. Precies. Dus dat is ook wat wij gemeente adviseren. Dus wij zijn niet tegen bouwen, maar we zeggen bouw eigenlijk in de structuren die bij het landschap horen. Ja, dit landschap, als je nu kijkt met die prachtige mooie bloemkoolwolken erboven. Bijna Hollandse kan het niet. Gewoon blauw, grote windveren erboven. Echt fantastisch. En een grutto op de lantaarnpaal. En een grutto op de lantaarnpaal, ja. Hoge Zwaluwen, van en uitgevoerd door Jan Groenteman. Ook deze week heeft u weer van alles ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur 035-6711-338. Noodzommers, Nuland, Heijweg. Ik zag gisteren voor de eerste keer jonge bruine kikkers over het gazon kruipen. Een mooi gezicht. Een bruine pad was binnen gekomen in het huis, de hond sloeg erop aan. Verder heb ik van de week een mooie linde pijlstaart voor het eerst in onze tuin gezien. Prachtige nachtvlinder. Mevrouw Schipperijn uit Wageningen. Wij zagen vanmorgen een mandarijn eend, een koppeltje, een mannetje, prachtig met allerlei kleuren en een eenvoudig grijs-bruin vrouwtje daarbij. Ze hebben even gezwommen en zijn toen weggescharreld het bos in. Bijzonder om te zien. Michael Adriaansen, Breda. Op zondag 26 mei was ik in de Krang bij Zwartbroek. En ja hoor, daar stonden ze aan het begin van de zigzagsteeg. Vrolijk wuivend de paarse en witte open kelkjes bloemen van het vingerhoedskruid. Maar dan weet je, giftige stoffen in alle delen van de plant. Aanraking leidt tot huidirritatie. Eten is dodelijk. Mijn neus naderde tot 10 centimeter. Sta je toch eventjes met de dood voor ogen. Dit is Debbelfrie. In de heemtuin, die bij de Haarlemmerhout hoort, fotografeerde ik insecten. En zo zag ik een prachtige wesp, de helmkluitbladwesp. En toen bleek deze ook nog op het gevleugeld helmkruid te zitten. Onze ecoloog Dick Vonk vertelde dat deze soort wesp eieren één voor één in de stengel legt, waarbij zichtbare wondjes ontstaan. En dat was waar deze wesp dus juist mee bezig was. Gerben van mij uit Leens. Deze zaterdag ben ik net voor mijn boodschappenronde in Winsum op de fiets. Ik rij het stort voorbij en even richting Kattenburgerweg. En daar hoor ik niet alleen een koekoek, ik zie hem ook wegvliegen. Ja, nou hoor je hem heel erg vaak hier in het noorden. Alleen zien, dat heb ik nog niet zo heel vaak beleefd. Echt wel heel bijzonder. Helene Hensen, Soesterberg. Afgelopen zaterdag liepen wij met onze hardloopclub een rondje door het bos in Zeist. Toen er opeens 5 meter achter ons een hele grote hond kwam aanlopen zonder baasje. Nee, dat was geen hond, dat was een wolf. Hoe gaaf was dat? Hij was niet bang voor ons, wij waren niet bang voor hem. Hij liep rustig het bos weer in. We konden hem nog even uitgebreid bekijken. Duidelijk een juveniel. Wauw, hoe gaaf was dat? Pettis van de Kolk van de IVN-tuin te Reden. Het fluitenkruid raakt uitgebloeid, maar nu verschijnen de hagelwitte schermen van de dolle kervel. Dolle kervel is iets ijler en heeft donker gekleurde stengels. Hallo, met Anita de Moor. Ik heb zojuist in mijn tuin op Sirarenskerke, dat is een dorpje bij Goes, de eerste rijpe gele framboos ontdekt en opgegeten. Hij smaakte heerlijk. Arnold Peters uit Driel. Reuring rond de walnotenbomen. Bleek dat er al een steenuilskuiken uit de kast was gekomen. Broer of zus uilskuiken keek ons vanaf de nestkast nieuwsgierig aan. Volgens de deskundigen extreem vroeg. Dinsdagmiddag, vast niet de eerstelingen van Nederland, maar wel in onze nu 6-jarige paddenpoel. Een koppel waterhoentjes met tenminste 3 jongen. Bijzonder leuk. Romanza uit de speelfilm Novecento, 1976, van Bernardo Bertolucci. Muziek is uitgevoerd door het Vlaams Radio Orkest onder leiding van Dirk Brossé. Na 19:30, natuurfotografie in het Groningse Roegwold en het belang van snorren in het landschap. Nu eerst het nieuws met Ties van Kesteren. NPO Radio 1, het NOS-journaal. Door een aardverschuiving is een deel van een sneltrein ontspoord in de buurt van Stuttgart. In totaal zaten 185 passagiers in de trein. Niemand raakte gewond. De aardverschuiving werd veroorzaakt door de hevige regenval waar Zuid-Duitsland al dagen mee kampt. Bijna een maand na de lancering is een Chinese maanlander aan de achterkant van de maan geland. Bij de missie worden maanstof en stenen verzameld. Doel is om meer te weten te komen over het ontstaan van de maan. Een Nederlandse man is in Spanje gearresteerd omdat hij een illegale streamingservice voor films en series zou hebben aangeboden. De Nederlander zou de leider van een bende zijn die meer dan 5 miljoen euro zou hebben verdiend aan de illegale praktijken. Ook 7 andere mensen werden aangehouden. De Turkse voetbalclub Fenerbahçe heeft een nieuwe hoofdtrainer, José Mourinho. De Portugees wordt in januari ontslagen bij AS Roma vanwege tegenvallende resultaten. Het weer, vanochtend eerst nog veel bewolking. Daarna schijnt de zon iets vaker en blijft het droog. Er staat een frisse noordenwind. En daarom wordt het aan zee een graad of 16, elders maximaal 20 graden. Anneke stuurt ons dit geluid. Ik vind het wel heel passend bij het seizoen. Nou, dat kun je wel zeggen, Anneke. Sneerlands beken en rivieren zijn inmiddels goed gevuld. En er zit ook nog een heerlijke hegemus doorheen. Hoort u ook iets moois in de natuur? Stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Zo direct het Groningse Roegwold en snorren in het landschap. En ja, daar hebben we het niet over, deze snor. Gaan we naar de repo, jongens? Of even onduidelijkheid met de regieafdeling? Of doen we nog een muziekje? Ja, joh. Leuk. De finale uit de pianosonate nummer 12 aan Groot van Jozef Haydn, uitgevoerd door Jean-Eflam Bavouzet. Even ten oosten van de stad Groningen ligt het langgerekte natuurgebied Roegwold. Een mix van oude en nieuwe natuur, waar water een grote rol speelt. Je vindt er onder andere de buidelmees, de grauwe klauwier, de bosrietzanger en de wielewaal. Die mooie zwartgele vogel wilde verslaggever Pleunaerts al lang een keer horen. Dus op naar het Roegwold. Ja, welkom in het land van water, ruit en lucht. Oftewel, welkom in het land van water, riet en lucht. En waar zijn we nou eigenlijk, Wilco van der Laan, natuurfotograaf? We zijn nu in het oude stroomdalgebied van de Fivel. Eigenlijk de bovenloop. En als onderdeel van het Roegwold heet dit gebied Woudbloem en Aas. Wielewaal zit hier altijd. Mm-hmm. Al jaren. Alleen dat je een nest mag gaan bewonderen van zo'n wielewaal. Oké, en dat nest kunnen we hier ergens vinden? Ja, ik zal niet, zonder wat te veel uit te wijden over de exacte locatie, is het nest hier ergens te zien. Ja. En waarom heet dit dan het Roegwold? Want het is niet echt een heel erg een wold, hè? Het is ook een beetje een watergebied. Ja, wold wordt in de geschiedenis al heel veel gebruikt. Betekent niet direct dat het een enorme aaneengesloten oerwoud is, maar meer dat het een ruige land betreft. Met moeras, broekbos en rietmoeras. Moeten we straks onze stem een beetje dimmen. Want het kan zijn dat die wielewaal op het nest zit. En dan kunnen we ook niet heel erg lang kijken, hoor. Dan gaan we even een glimp opvangen en dan lopen we snel weer door. Oké, moet zo stil zijn. Ja, klopt. Ja. Als je even daar kijkt, door de bomen, dan zie je daar een kommetje. Mm, en daar, goed kijken. Tussen die bomen, daar zit dat nest. Super gaaf. Ja, hij zit erop. Hij zit erop. Len. De maatje Len is ook mee. Len gaat nou even de telescoop neerzetten. Dan kunnen we even koekeloeren. Ja. Ja, dit is wel heel speciaal, hoor. Ik zie hem. Dit kunnen ze. Oh, hij doet zijn bek open. Super. Ja. Once in a lifetime. Ja. Je ziet dat gele kopje met dat donkergrijze streepje naar zijn snavel. Ja, een hele mooie rode snavel heeft hij. En hij is gewoon bijna fluoriserend geel. Het is bijna on-Hollands mooi vogeltje. Je zou eigenlijk bijna denken of we hier gewoon in de tropen zitten. Maar het is tijd om te gaan. Ja. En dan praten we dan wel even verder over de wielewaal. Zullen we even naar de bankje gaan? Ja, we lopen even een stukje verder. Ja. Want dat nestje, dat was ook helemaal een soort van grijzig. Waar maakt hij dat van? Ja, dat is heel bijzonder. Hè? Het is, kijk, de natuur is net een bouwmarkt. De wielewaal die had overal zijn nestmateriaal vandaan. En wat bekend is, dat hij voornamelijk ook reepjes van bomen afschraapt. Om zijn nest mee te weven. En bijvoorbeeld, wat bekend is bijvoorbeeld populieren. Dat hij gebruikt. Berken. Maar ook die listdodders. En dat is mooi kussenmateriaal. Hè, mooi vulling. Mm-hmm. Maar ook riet. Rietstengeltjes. En dat weeft hij er eigenlijk allemaal tussendoor. En ook heel mooi dat hij eigenlijk dat nestje, dat kommetje, dat knoopt hij eigenlijk vast. Eerst aan tussen een vork van een tak. In de vork van een tak. Mm-hmm. Dan knoopt hij eerst dat kommetje. En dan weeft hij dus eigenlijk verder. En binnen een week is hij ook klaar met dat nest. Dus dat gaat heel snel. Wauw. Dat is hem. Dat is hem. Nou, wat geweldig. Ja. Ik snap wel dat je trots bent, Wilco. Ja, Len heeft helemaal kippenvel, zegt hij. Ja. Dat is wel onze reactie doorgaans. Want die zang is gewoon zo melodieus en zo warm. En hoor je eigenlijk overal doorheen. Mm-hmm. En wielewaal is onmiskenbaar als je hem hoort. En dat vergeet je van je leven niet weer. Nee, het is echt prachtig. Want Wilco, je moet even vertellen, ja. Want het heeft ook een beetje een bijzondere geschiedenis, hè, de band tussen jou en dit gebied. Ja, absoluut. In 2014 kreeg ik een, ja, het is al een beetje een bodemterm geworden, maar een burn-out. Ik was met depressie, ik was helemaal de weg kwijt. En ik praat er nu heel erg nonchalant over, maar het was een hele donkere tijd eigenlijk. Een tijd, pas op voor de naakslak, ja. Een tijd waarin ik gewoon eigenlijk helemaal niks meer kon. En op een dag werd ik gebeld door iemand uit Overschild, ook in Midden-Groningen. Zei, Wilco, ga je mee? We gaan kerkuilenkasten controleren. En nou, dat vond ik eerst maar niks. Ik zei van, nou ja, ik voel me nog helemaal niet goed. Ik kan geen licht verdragen, geen geluid. Ik ben nog zo slap als een zwienhondje. Dat is een vaatdoekje. En, maar hij zei van, ah, volgens mij moet je er wel even uit. Nou, ik zei vooruit. Dus ik ben met hem meegegaan. We zijn naar een boerderij geweest. En daar hing boven in de hanenbalken zo'n, zo'n kerkuilenkast. En hij haalde daar nou, die kerkuiltjes uit. Ja, en toen veranderde er iets. En een week later toen was ik hier ook, in Woudbloem. Want ik dacht van, nou ja, als er zoveel mooie dieren zijn, dan wil ik dat zelf ook wel eens gaan opzoeken. En dus op therapeutische basis ben ik hier heen gegaan. Heb ik het cameraatje van mijn moeder meegenomen. Mm. En toen kwam ik hier in de kooipolder van Woudbloem en Aas, kwam ik voor het eerst de blauwborst tegen. En ik appte dus die man waar ik mee was geweest met die kerkuilen. Ik zeg van, nou, wat is dit voor vogel? Hij zegt, man, dat is een blauwborstvrouw. Dus ik had daar voor het eerst het vrouwtje van de blauwborst gezien. In al zijn pracht en praal. En daar ben ik zo van onder de indruk geraakt. Dat ik eigenlijk met mijn schepper een soort een pacht heb gesloten. Van, ja, hier wil ik meer van weten. Ja. Nou, bijzonder. Ja, heel bijzonder. En ik tot op de dag van vandaag, is bijna 10 jaar geleden, of het is 10 jaar geleden, heb ik nog diezelfde passie voor de schepping, voor de natuur. Voor de, ja, en ja, ik ben begonnen als fotograaf en dat ben ik nog steeds. Maar daar komt wel meer bij. Er komt ook een stukje bescherming bij. Ja. Ik heb een eigen Facebookpagina van het Roegewold, waar nu bijna 4000, meer dan 4000 leden op zitten. Die dezelfde verwondering hebben als ik. Waar ik heel trots op ben dat iedereen eigenlijk ook die natuur heeft ontdekt. Ja. Want het is heel belangrijk voor de regio. Ja, want hier in de regio is nog wel meer leed, hè, eigenlijk. Want het is aardbevinggebied. Ja, het is aardbevingsgebied vanaf nou, dezelfde tijd als wat ik mijn burn-out heb gehad. En daarna is eigenlijk die aardbevingsproblematiek heel erg actueel geworden. Ja, had die burn-out van jou daar ook mee te maken? Nou, dat zou... Ik wijd het niet direct daaraan. Maar er zijn altijd meerdere factoren die ervoor zorgen dat je een burn-out krijgt. Ik ben geen psycholoog daar verder in. Maar voor heel veel mensen heeft dat ook voor psychische klachten geleid. En ik praat met heel veel mensen die daar ook mee, mee dealen. Met die psychische nood. En die het Roegewold ook echt als een baken van rust ervaren. En ook helende werking voelen daarvan. Ja. Wilco, jij hebt nog een gedicht geschreven over dit gebied. Klopt. Die wil jij graag even voordragen. Ja. Het is een gedicht in het Gronings over het Roegewold. Mien laant van water, rijdt en lucht. Mien laant van ganzen in de vlucht. Mien laant van gras, van dras, van plas. Mien laant dat altijd van troegte was. Mien lijve laant van vogels, hou veul wel nooit. Mien laant wordt zonne halsgier ondergaaid. Mien laant wordt dikke dook zijn kist. Mien laant wordt lepeloor groog vist. Mien lijve laant wordt luiverik zingt. Mien laant wordt ree zien wat er drinkt. Mien laant van plaant, van blauw, van stroeg. Mien laant wordt geen tveurjoor roek. Mien lijve laant, soms warm, soms barre koolt. Mien laant zo schier, dat is troeg wold. U hoorde Wilco van der Laan en Lennart Zuur. Vanavond kunt u het Roegwold ook zien. Onder andere hoe we hoog in een elektriciteitsmast een kijkje nemen bij jonge raven. Kijk dan vanavond naar Vroege Vogels TV om 7:45 op NPO 2. Endless Sky van de Vlaamse componist Dirk Brosset, uitgevoerd door het Philharmonisch Orkest van Brussel onder leiding van de componist Dirk. De snor is helemaal terug. Maar waar de gezichtsbeharing tussen neus en lippen weer populair is, kan de snor aan de waterkant wel wat meer waardering gebruiken. Cato van Houten van de Vlinderstichting laat verslaggever Gert Elbertsen haar liefde voor snorren zien. Zullen we hier gewoon beginnen bij die kleine karakieten in het riet? Ja, leuk, hè? Je hoort hem al. De kleine karakieten zijn even opgehouden met zingen. Maar de jonge meerkoetjes horen we hier wel. Leuk, hè? Ze zitten daar een beetje tussen het riet, tussen de waterplanten. Ja, ja, je ziet het echt, hè? Het riet is hier wat opener. Het komt wat meer zo die watergang in. En dan hebben ze allemaal weer een beetje zo'n soort maisdoolhof bijna voor allerlei vogeltjes hier. En die kleintjes zitten er zo tussen verstopt. Je hoort zachtjes het gepiep. Is dat ook wel de snor? Dat is ook wel de snor, ja. Het ging snel, hè, snorren spotten. Ja, ja, dat is kennelijk niet zo moeilijk. Nee, maar het is ook een beetje het eerste, denk ik, als je mensen tegenkomt. Een man met een goede snor, dat zie je ook gewoon meteen. Dat is in your face, huppakee, daar is die. Niet te missen. Wat is een snor precies? Ja, een snor. De snor is eigenlijk het deel waar het natte deel van die watergang overgaat in dat droge deel. En dat is die fantastische rand langs een sloot, rivier, beek, waar we al die oeverplanten, moerasplanten tegenkomen. Die typische planten die het wel lekker vinden met die pootjes een beetje onder water te staan. Maar er ook prima tegen kunnen als de keer wat droger valt. En dat is die hele, ja, hele bijzondere plantengroepen eigenlijk. Zoals hier dat riet, echt in die oeverzone staat. Ja. Hier zien we een andere plant. Ja, we zien van alles. We hebben hier aan fluitenkruiden. We hebben hier lisdodders, zie ik ertussen staan. We zien hier ook eigenlijk aan die snorrenrand wat sterrenkroos zo zitten. We staan aan de Doetinchemkant van de Grote Beek. Aan de andere kant ligt Zelhem. Ja. Het is een beek van een meter of 5-6 breed, zou ik zeggen. Ja, redelijk groot hier. Twee mooi begroeide kanten. Ja, absoluut. Eigenlijk is een snor een heel mooi stukje lokale natuur die zelfs hier nog heel erg kan wisselen. Als we in de schaduw van de bomen staan, andere beplanting. Op het moment dat we weer wat zon over grote stukken hebben, ook weer meteen andere beplanting en ook andere beestjes. Zo'n stukje de beek volgen? Gaan we zeker doen. Eens even kijken of die snor nog een beetje verandert. Of die dichter of dunner of getrimder wordt. Ja. Kun je eens even uitleggen wat het belang van zo'n snor is? Zo'n oeverzone? Ja, Eigenlijk is de snor dé plek waar we qua biodiversiteit bij de watergang heel veel kunnen terugvinden. Daar zitten de meeste soorten. Ja, en kijk, dan raken we afgeleid hoor. En dit is dus ook iets van de snor. En dit gaan we op heel veel plekken hier, denk ik, vinden. Ik zie een soort insect zitten. Ja, een huidje. Dat is een huidje. Het zit hier op een grasstengel. Vlinderstichting, waar ik dan bij hoor, kijken ook naar libellen, niet alleen de vlinders. En die libellen zijn zo ongelooflijk afhankelijk van die snor. Die larven van die libel zit het gros van zijn leven gewoon onder water. Dat kan 2 jaar zijn, maar sommigen zelfs wel 5 jaar... die als larven gewoon hier onder water doorbrengen. En dan gaan ze uitsluipen, zoals we dat zo mooi noemen. En ze zoeken eigenlijk die planten op die in die snor zitten, kruipen via die stengels omhoog. En dan kruipen ze als het ware uit hun oude huid om vervolgens als volwassen libel het leven te beginnen. Dat is dit bruine huidje van een centimeter of anderhalf, à twee. Hier heeft zo'n libel ingezeten en die is hier in de snor uitgekropen. Ja. Als die snor hier niet had gestaan, als het allemaal kaal was geweest, had hij misschien een paar meter moeten kruipen voordat hij uit kon sluipen. Ja, zeker als daar ook wel wat staat. Ik ben thuis eens even achter mijn rekenmachine gekropen. Ik zag op het internet dat wij in Nederland aan sloten, vaten en kanalen 300, ja, ik moet even spieken op mijn hand hoor. Ik heb het daarop geschreven. 336.500 kilometer hebben. Dat is bizar. Eén watergang heeft natuurlijk twee kanten. Dus dan moet je keer twee doen. Dan kom je op 673.000 kilometer. Mooi uitgerekend. Dat is bijna naar de maan en terug. Ja. Dat is enorm. Ja, het is Nederland enorm. Heeft een enorm snorrenpotentie. Ja, wil je het over kansen hebben? Dan kunnen we het hebben over snorren. Ja, dat is zo fantastisch. We weten dat het niet goed gaat met biodiversiteit in Nederland. Maar we hebben dus plekken, zoals dit, waar ongelooflijk veel kansen liggen om het anders te doen. Wordt er een beetje gebruik gemaakt van die potentie al? Die snorrenpotentie? Steeds meer. Ja, er komt eigenlijk steeds meer dat mensen het belang gaan inzien van beheer. En dan heb ik het over goed ecologisch beheren. Niet alles in één keer wegmaaien. Nee, precies. En dat is natuurlijk wel iets wat er heel erg in zit bij ons. We zijn eigenlijk gewend geweest heel lang ook afvoeren, het water zo snel mogelijk weg. En daar hoort ook die gedachtegang bij. Oké, dan moet er niet te veel begroeiing zijn, want dat houdt alleen maar tegen. Is dat een terechte angst? Nee. Ik snap de angst dat mensen die hebben. Maar eigenlijk, onze watergangen kunnen veel meer begroeiing hebben dan dat wij denken. Het klinkt misschien een beetje gemakkelijk van we halen alles weg, dan weten we zeker dat het goed gaat. Maar daarmee weten we dat het niet goed gaat voor de soorten in Nederland. Wat we wel kunnen doen, is kijken hoeveel begroeiing kan een watergang hebben. En dat is natuurlijk per watergang best wel verschillend. Jouw brede watergang, ja, daar zal veel makkelijker meer water doorheen kunnen gaan dan een hele smalle watergang. Nu las ik ook iets over dat snorren de waterkwaliteit kunnen verbeteren. Ja, dat is inderdaad een hele belangrijke rol van die snor. Die snor heeft een hele mooie filterfunctie eigenlijk. Dat is iets wat die planten heel goed kunnen. Zoals? Listdodder is daar ook een heel mooi voorbeeld van. Riet is daar ook een voorbeeld van. Gele lis, die ik aan mijn linkerkant nog heb staan, is een mooie. Ze halen gifstoffen uit het water. Ja, wat ze doen, afvalstoffen die in het water komen, die kunnen omgezet worden naar voedingsstoffen. Dat doen eigenlijk kleine bacterietjes. Eigenlijk doet de plant het niet eens zelf. Okay. Maar die biedt een leefruimte aan allerlei bacteriën die afvalstoffen om kunnen zetten in voedingsstoffen. Die voedingsstoffen kunnen door die plant weer mooi opgenomen worden. En zo heb je eigenlijk een hele zuiveringsinstallatie hier aan je waterkant zitten. Nou, fantastisch. Nog meer reden om hem niet helemaal weg te scheren. Hè? Laat staan dat ding. Ja, precies, precies. Zuinig zijn op die snorren, daar willen we er veel van zien. Er staat hier een sluisje. Hebben jullie die term eigenlijk zelf bedacht, snor? Het is eigenlijk een waterschapsterm, die dus in elk waterschap een andere benaming voor is. Okay. We praten over baarden of tenen of snorren. Wij vonden snor ook echt fantastisch. Daar zijn we mee gaan werken, want wij gaan voor dat faseren, gefaseerd beheren. Maar als je een baard hebt, ja, dan ben je eigenlijk helemaal bedekt. Ja, dat laat je helemaal staan. Ja, dan laat je alles staan. En dan komt die waterfunctie een beetje in het geding. En wij willen wel, dat het moet wel zijn ding kunnen blijven doen. Die hydrologische functie stromen. Is er, ja. Maar die snor, dan laat je een beetje staan. Je maait het ook niet helemaal weg, hè. Dus ook niet kaal. Ja, en een teen, ja, we hopen dat je daar niet te veel beharing hebt. Of, nou ja. Dus nee, de snor is eigenlijk perfect Jullie hebben een campagne in het leven geroepen. Waar is de snor? Ja, leg uit. Waar is de snor? Ja, mooie naam, hè? Nou, wij zoeken als Vlinderstichting snorren. Doen we trouwens samen met Floron en Ravon. Want die zoeken net zo hard mee. De reptielen, amfibieën en vissenclub, ja, en precies, de plantenclub. Ja, zeker. En wij zijn eigenlijk heel erg nieuwsgierig hoe het is gesteld met de snor in Nederland. Of we een beetje mooie snorren hebben. Of die mooie snorren ook blijven staan. Of dat ze helemaal weggemaaid worden of misschien deels gemaaid. En dan hebben we natuurlijk ook voor de waterschappen kunnen laten zien van jongens, wat hebben jullie een prachtige snor. Wees er eens zuinig op. Ja. Of dit snorretje kan ook wel even blijven staan. Wauw. Kijk. Dit wat is dat? Een ja, hele mooie felblauwe libel. Dat is dus de bruine korenwoud, hè? Oh. Daar is die. Mannetje, een beetje, in een voorgesprek had je daarover. Ja. Maar dat is vanzelf een soort, toch? Dit is een mannetje, ja zeker. Ja. Wow. Hier zien we het mannetje vliegen. Je ziet het lijfje zelf, dat is wat donkerder. En daarachter, dat achterlijfje, dat komt een beetje, hij is al wat lichter blauw geworden. Wow. Daar gaat hij. En hij is druk aan het jagen. Maar kijk, hij gaat echt door die snor. Want daar zitten al die kleine mugjes en insectjes. Dat is mooi. En daar is hij echt, dat is zijn jachtgebied. Hij gaat echt zo langs die snor scheert hij. En ja, daar en gaat hij zitten. In de snor. Ja, in de snor. Ja, typisch, hè? Ja. Ja, we hoeven er eigenlijk niks over te zeggen. Ze laten het zelf al zo mooi zien. Ja. You've proven your case, ja, Cato. Fantastisch dit. Dit is mooi, hoor. U hoorde snorrenliefhebber Cato van Houten van de Vlinderstichting en verslaggever Gert Elbertsen. Als het 1 april zou zijn, ik zou het niet geloven. Ik heb er nog nooit van gehoord van de snor. Maar nu is het gewoon een ingeburgerd begrip. Op onze site vroegevogels.bnnvara.nl ziet u hoe u mee kunt doen aan de actie Waar is de snor? Uit de Disney-film The Jungle Book uit 1967... waarbij je je zo heel langzaam door dat geheimzinnige oerwoud beweegt. Muziek geschreven door de gebroeders Robert en Richard Sherman. Wij zijn zo terug na Ster en Nieuws. Tot zo. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune van Max. Het volgende gedicht heet Louis van Gaal bestelt een brood. Schrijver en columnist Nico Dijkshoorn. Hoezo wit? Denk jij, oh, die meneer van Gaal heeft een rare neus, dus die zal wel geen bruinbrood lusten. Over een nieuwe bundeling van zijn columns in Eindelijk Thuis. Dat dacht ik ook, daar zijn we het eens en twee krentenbollen graag. En hockeyster Liedewij Welte. Welte kort geschoten en die zit erin. Afgelopen week nam ze afscheid van het tophockey. Als jij mensen vraagt hoe ik in mijn carrière sta, is het eigenlijk altijd met een lach. Nico Dijkshoorn en Liedewij Welte. Vanmiddag tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum Gouda. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in.

Ziggo Sprinter zijn terug. Krijg nu 12 maanden 50% korting op internet en tv. Sprint voor alle deals naar de winkel of ga naar ziggo.nl. Ziggo Sprinters, ook voor ondernemers. Delen Private Bank, voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Ziggo Sprinters, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. NPO Radio 1. BNN VARA. Ik sta hier naast een grote struik hulst en u hoort de mussen die daarin zitten. Gezellig kwetterend. Het is het jaar van de mus. Dus daarom is het leuk om af en toe even bij onze, tussen aanhalingstekens, mussen te gaan kijken die hier achter de schuur in de heg zitten en in de hulst. En er is ook een oud schuurtje met een heel oud pannendak en daar zitten ze allemaal op en onder. Er zijn inmiddels jonge mussen, die zitten er een beetje als dikke bolletjes bovenop, een beetje rond te koekeloeren. En ik heb het idee dat daar zijn ook vast nog wel nesten. En dat is allemaal tussen de pannen, maar kunnen we niet zien, maar wel horen. Want vooral die mannetjes maken daar dan, als ze een vrouwtje proberen te lokken, maken ze er van onder die pannen, maken ze dan kabaal. Nou, ik noem het kabaal, maar het is waarschijnlijk voor mussen iets heel moois. Waardoor de vrouwtjes denken, hé, dat is een interessant mannetje. De huisswaluwen zitten hier 3 meter verderop. En die zitten onder de dakrand. En die maken daarvan klei, modder, hun nestjes. Maar hier is het nog heel rustig. Ik zie nog geen één nest. Misschien beginnen die ook wel veel later met bouwen. Zou kunnen hoor, ze zitten hier ieder jaar en nu zit er helemaal niks. Nou, daar komen we later nog wel een keer terug. Maar de mus viert het leven en doet dat op een hele gezellige manier met veel gekwetter. Dichterbij één mus kan lopen die veel geluid maakt. Nee, weg is die. Gaat die weer boven mijn hoofd zitten? Nou, af, hè. U hoort ze wel op de achtergrond. In dit uur van Vroege Vogels. Wat onderzoek naar Afrikaanse haaien kan zeggen over onze watvogels. Een pop-up museum, klimaatmuseum in Amsterdam. De Venolijn, de kolom van Dolf Jansen. En we gaan straks op zoek naar orchideeën hier aan het Naardermeer. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Het Allegretto, een trio uit de symfonie in S groot van František Antonín Rössler, uitgevoerd door Concerto Köln. Nou hoort je het erin, een rateltje. Het is de braamsluiper, verborgen levend in het struikgewas, maar goed hoorbaar. Met als ezelsbruggetje ja, een molenaartje of mitrailleurtje, wordt er gezegd. Verwijzend naar de snelle, droge zang. Nou, verslaggever Marlijn Snijder speurt met vogelzang-experts Dick de Vos en Henk Meeuwsen het struikgewas af. Dit is mijn lievelingsterrein. Heb je daar ook nog de duinen? Hoor je de braamsluiper? Hoor je het rateltje? Het rateltje. Wacht even, want daar zag ik wat vliegen. Dat zie je het te dik of niet? Ja. Even kijken. In dat doorn. Kijk, daar gaat hij omhoog. Dat is de braamsluiper. Ja. Het rateltje, een beetje mitrailleurtje. Toch een beetje mitrailleurtje. Mitrailleurtje, ja. Maar dit was de braamsluiper. Oké, die nu daar rechts bovenin zit. In dat bosje. Mag nooit wijzen. Oh nee, mag nooit wijzen, nee. Weg. Ja, ik zag hem wegvliegen. Ja. Oh, die braamsluiper die laat zich toch niet vaak zien? Hij is een braamsluiper. Nee, Wacht zich nu even stil. Oh, daar. Het bijzondere van die braamsluipers is, die hebben... Heb een hele korte piek ook. Hè. Volgens mij eind april, begin mei, dan hoor je heel veel zingen. En waarschijnlijk ook zo'n soort, zodra er gepaard is, weg, het boel gaan stoppen. En je hoort ze maar een hele korte periode van het jaar zingen. Ik weet het eigenlijk niet precies. Ik weet het niet precies hoe het zit bij de braamsluiper. Maar het is een heel opvallend geluidje. Eigenlijk hoor je het als allereerste hoor je dat droge rateltje van een behoorlijke afstand. Tek. Net een klein mitrailleurtje. Daar lijkt het nog het meest op. Maar dichterbij hoor je een hele zachte, ja, soort geprevelde zang. En ja, daaraan hoor je dat hij ook weer familie is van de zwartkop, die ook een beetje prevelend begint. En dan heel langzaam overgaat in steeds heldere fluittonen. Nou, de braamsluiper houdt het dus bij die droge ratel. Dat was hij. Daar was hij. Nu gaat hij echt, nu is hij goed op dreef. Als wij gaan praten, gaat hij ook. Denkt hij van nou, dan... Maar dan heb ik nog een leuke ervaring. Maar dat kent... Moet je hem nog gewoon opnemen? Of wil je nog dichterbij? Of, Zou ik doen. Ik ga nog even dichterbij. Ja. Nou, dit is jouw werk, hè, Marlijn? Jij mag altijd zo lekker... Dit is toch het beste werk wat je kan hebben. Maar dit is wat, vind ik, ook wel een beetje braamsluiperachtig. Dit is ook niet zo'n regelmatige zanger waarvan je weet... zangstrofe, pauze, zangstrofe in een vast ritme. Dat kan die wel doen, maar dit is ook niet raar. En het kan ook zijn dat er meer vogels die zijn aan het fourageren... en die combineren het fourageren met zingen. Kijk, een merel die gaat 's ochtends vroeg zitten zingen... en zodra het licht genoeg is om te fourageren, gaat die fourageren. Maar fiets, tjif-tjaf, braamsluiper, die scharrelen zo door de struiken... die pikken zo hun eten mee... En af en toe komt er een rateltje achteraan. Als het weer wat slechter is of kouder zoals nu... Ja, dan gaat er waarschijnlijk meer energie in voedsel zoeken zitten. Heel eventjes, Dick. Zijn ze familie, die grasmus en die braamsluiper? Ja, ze zijn familie. Ze horen bij de Sylvia-familie. Waar ook de zwartkop en de tuinfluiter bij hoort. Maar ze hebben een heel andere zang. En ja, deze is een stuk kleiner. En ja, mensen kennen hem eigenlijk niet... Ten eerste omdat hij maar heel kort zingt. En ook omdat hij niet zo goed zichtbaar is. Nee. Hij verstopt zich. Maar in het algemeen in allerlei struikgewassen... zelden dat hij op een tak gaat zitten, dat hij lekker gaat zitten zingen. En die grasmus, dat grotere familielid van hem, doet dat wel. Oh, oké. Dat mitrailleurtje, daar moet ik aan denken. En dat is echt heel specifiek. Dat is eigenlijk een andere... Nou, nog sneller dan tak-tak-tak. Het is echt een... Ja, het is een ratel. Het is echt een mitrailleurtje. Ja. Het is echt een ratel. Ja. En de zang is echt anders dan een grasmus. En wat Dick net zegt, dat heb ik dus gewoon ook letterlijk ook... Wat trouwens wil ik ook nog wel zeggen. Even. Je kunt hem tot in stadswijken. Als je stadswijk hebt met dicht groen... Ik heb in Wageningen wel eens dat gewoon een braamsluiper zit te zingen in de stad. En dan weet ik niet of die blijven om uiteindelijk een nest te beginnen. Of dat ze doortrekken. Maar dat is heel soms kun je gewoon heel onverwacht in een plantsoen, in een dicht plantsoen in de stad, kun je braamsluipers treffen. En mijn ervaring met de braamsluiper, zoals Dick net beschreef, ja, je bent vogelaar, je bent aan het turen, je zit in die struik, wat hoor ik nou toch? En ik zie hem niet. Dus toen was ik in mijn studententijd of net daarna. Toen kwam er een jogger langs. Die liep gewoon door. Die jogde gewoon door. En die zag mij turen en die riep braamsluiper. En toen wist ik het. Ik weet niet eens of ik toen die braamsluiper goed heb bekeken. Maar wat ik dan het wonderlijke vind. En dat is hopelijk voor de cursisten of voor mensen die dan dit nu leren en horen. Dat je daarna dus ineens veel meer braamsluipers hoort. Met andere woorden. Je bent vogelaar. Maar je hebt jarenlang dat gemist. Dat geluidje, misschien omdat je dacht van nou, dus dit of dat. En dan ken je het. En ineens, dan is het kwartje gevallen. En dan hoor je ze veel meer dan daarvoor. Hey, Groenling of niet? Ja, Groenling. Dank u. Goed, heel goed. Heel goed. Heerlijk, die geluiden. Ja. Een ouder ezelsbruggetje is trouwens molenaartje. Want het geluid doet een beetje denken aan een houten molentje... wat je heel snel als een rateltje voor je uit beweegt. Zo klinkt het ook. Een beetje droog, houterig. Dus als je mitrailleurtje te militaristisch vindt... Ja. Dan kun je ook zeggen... Ik denk aan een houten molentje wat ik heel snel laat ronddraaien. Zo'n houten ratelaartje. Eigenlijk wel, ja. Oké. En dan moet je natuurlijk ook niet vergeten dat die... Want dit hoor je. Maar als je echt iets dichterbij bent of even rust hebt om te wachten... en je hebt hem wat dichterbij, dan hoor je ook dat beginzangetje. Want dat is wel heel specifiek. Dat is heel... jij noemde het gepruttel. Is eigenlijk net iets te laag. Ja, maar in ieder geval het is een heel snel... een beetje zoals een zwartkop, wat Dick net zei. Gepruttel, maar dat kan langer zijn, dat kan korter zijn. Maar je weet, in die zin lijkt het toch echt op de zwartkop. Je weet dat uiteindelijk komt dat rateltje erachteraan. En dan weet je het zeker. En dan gaat die zwartkop langer door. Nee, de zwartkop die zingt wel iets anders. Maar, en de zwartkop die heeft een hele heldere fluittoon aan het eind. Okay. Maar het idee is wel van, er zit in het begin een beetje een kort gepruttel. En dat kan langer en korter zijn. Je kunt twijfelen. Maar aan het eind komt het antwoord en dat is bij de braamsluiper dat rateltje... en bij de zwartkop een heel helder gezongen, beetje jodelachtig liedje. Maar wat je eigenlijk niet goed kan meten is de klankkleur. Klinkt die nou warm of zacht of knerperig of kneuterig? Dat maakt het ook wel leuk. Het is ook wel een stukje intuïtie, een stukje interpretatie misschien... Eigen associaties ermee. En de verwondering niet te vergeten, de beleving, de verwondering. Dat je dat voor een deel toch ongrijpbaar blijft. En in die zin is beeld vaak nogal plat. En geluid, vind ik, heeft toch een extra dimensie. Ik zeg dat niet tegen fotografen. Nee, maar we zijn hier voor een radioprogramma bezig. Oh ja. Thank you. Leo uit de speelfilm My Brilliant Friend. Muziek van en uitgevoerd door Max Richter. Deze week opende in Amsterdam het Klimaatmuseum. Ik heb aan de lijn oprichter Laura van Rutte. Laura, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, in Amsterdam is natuurlijk keuze te over. Het Rijksend van Gogh en het Mokum Museum en het Nemo en het Seksmuseum. En waarom zou je kiezen voor het Klimaatmuseum als je ergens naartoe wilt? Nou, als je naar het Klimaatmuseum gaat, dan krijg je veel meer inzicht over de klimaatcrisis. En dan ontdek je al het nieuwste wetenschap rond die klimaatcrisis. En wat voor museum, wat is er te zien? Wat doe je? Wat zie of doe je daar? Je ziet kunst en interactieve installaties. En het nieuwste onderzoek van de Universiteit van Amsterdam brengen we daar eigenlijk tot leven. En ook met elkaar in verband. Dus al die verschillende vakgebieden die allemaal met dat ene onderwerp bezig zijn, komen daar voor het eerst samen. En je zei ja, interactief. Wat geef eens een voorbeeld? Nou, bijvoorbeeld, je hebt het onderzoek naar sociale kantelpunten van Jan-Willem Bollerdijk. Zijn theorie is eigenlijk dat als je... we zijn allemaal sociale wezens. En je hebt eigenlijk rond de 25% van de maatschappij nodig om een norm te veranderen. En door beweging te maken, we hebben drie tandwielen gecreëerd, dus dat is een interactive, zoals je dat dan noemt in museumwereld. Als je daaraan draait, dan beleef je eigenlijk zelf wat het fysiek betekent om dat kantelpunt te bereiken. Dus in plaats van dat je er alleen over leest, beleef je dit in het museum. Is het ook voor kinderen? Het is ook voor kinderen. Jongeren, ja, en studenten uiteraard. Als er kinderen naartoe komen met hun ouders is misschien wel handig. En we kunnen ook een rondleiding geven op maat. Ja, ja. Want je noemde net al de kunstenaars en wetenschappers. Want jullie hebben eerder een editie gehad. Dat was vooral met kunstenaars. Hè, en dit keer is ook de wetenschap erbij betrokken. Waarom die keuze? Nou, ik denk dat het heel spannend is als kunst reageert op die wetenschap en als daar interactie ontstaat. Want op die manier wordt die wetenschap veel invoelbaarder. En met veel creativiteit en verbeeldingskracht kunnen we op die manier de feiten eigenlijk, die best wel droog zijn, kunnen we tot leven brengen. En daardoor komen mensen meer in beweging. Dat is eigenlijk het hele doel van het Klimaatmuseum. Ja, want de feiten die horen we natuurlijk regelmatig, hè, in IPCC-rapporten en noem maar op. En smeltende poolkappen en verdroging en noem maar op, verdwijnende biodiversiteit. Ja. Maar geef nog eens een voorbeeld van een kunstwerk wat wij daar kunnen zien, dat inzichtelijk maakt. Ja, dus leuk voor de radio is dat we ook een geluidskunstwerk hebben. In de haven van Amsterdam onder water eigenlijk een compositie laat horen. Van zeeleven in combinatie met industriële geluiden. En op die manier biedt dat kunstwerk eigenlijk een nieuw perspectief op de de energietransitie ook. Normaal gesproken, We horen het hier. We hebben daar een geluidje van. Dat heb je ons opgestuurd. Even luisteren. Ja. Wat horen we hier nou? Ja, je hoort een combinatie van industrie, zeeleven, schepen. Die komen daar allemaal samen in die Amsterdamse haven. En de energietransitie kun je dus horen en beleven. En op die manier krijg je een artistiek perspectief eigenlijk op die energietransitie. Ja, als bezoeker ga je dus eigenlijk onder water en ervaar je wat er gebeurt. Precies, ja. En we hebben de ruimte van de pop-up heel goed gebruikt, want daar is een lift. En als je de lift ingaat, die is helemaal donker. En dan kan je dit ervaren. Oh, spannend. Ja, leuk. Ja. Heb je zelf ook een favoriet op de expositie? Ze zijn natuurlijk allemaal heel tof. Maar misschien dat ik er nog eentje kan uitlichten. Ja. Van Jyoti Gupta. Zij heeft ook de Spinoza-prijs gewonnen. En zij gaat over de aardsysteemgrenzen. En zij heeft vooral onderzoek gedaan naar de rechtvaardigheid daarvan. En de rechtvaardige grenzen zijn veel strenger dan de veilige grenzen. En je loopt eigenlijk door haar infographic heen. Dat je links en rechts en beneden kan je allerlei dingen ontdekken, waardoor je haar theorieën, die best wel complex zijn, al die wetenschap is best wel complex. Maar dat hebben wij dus helemaal toegankelijk geprobeerd te maken. En ook invoelbaar, doordat je er helemaal doorheen loopt. De essentie een beetje van de klimaatverandering raakt eigenlijk sommige volkeren heftiger en sterker dan anderen. En dat zijn vaak mensen op plekken in de wereld waar ze eigenlijk helemaal niet zoveel aan die klimaatverandering hebben bijgedragen. En dat is een beetje het onrecht wat er in die klimaatcrisis zit. Ja, en dat, precies. Ja. Dat verbeeldt zij. Ja. Hoe denk je nou bezoekers te bereiken of mensen die rondlopen in Amsterdam en die denken, wat zal ik eens even gaan doen? Die niet direct zo heel erg veel bezig zijn met klimaatcrisis en daar niet zo warm voor lopen? Nou ja, ik hoop dus dat juist door deze vormen dat het veel toegankelijker wordt. En dat het voor iedereen juist bereikbaar is. Omdat we hebben het echt vertaald naar makkelijkere taal, kleur, interacties. We proberen de mensen echt te helpen. Ja, en dus ook een beetje spannend te maken. Door bijvoorbeeld onder water te gaan in de Amsterdamse haven. Ja. En met welk gevoel kom je dan weer naar buiten? Nou, ik hoop een actieve, hoopvol gevoel. Okay. Want zowel de urgentie komt naar voren, maar ook hoopvol nieuws over onderzoek. Want dat biedt wetenschap natuurlijk ook handelingsperspectief. En laat ook zien hoe het anders zou kunnen. Bijvoorbeeld met rechtszaken, die komen ook voor in de expositie. Of die sociale kantelpunten waar ik het eerder over had. Dat mensen zelf echt wel in actie kunnen komen. En dat het geen druppel op de gloeiende plaat is, maar dat het echt nut heeft. Nou, dat is goed om te horen. Spannend. Dankjewel, Laura van Rutte, oprichter van het Klimaatmuseum. Ik zal nog even vertellen, het museum is nog tot 13 september te bezoeken in Amsterdam. Daarna is het weg, want het is een pop-up museum. En meer informatie over het Klimaatmuseum op vroegevogels.bnnvara.nl. We gaan na 8:30 luisteren naar de column van Dolf Jansen, de Venolijn en Guido, die promoveert op het belang van wadden voor haaienpopulaties wereldwijd. Eerst gaan we luisteren naar Ster en Nieuws. Ster. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed. Met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Warmtepomp plaatsen, duur en ingrijpend? Nee joh, de stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400, inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Het is 11:55. 11:55 voor echte vrijheid in Europa. Vrijheid om te leven. Vrijheid om te geloven. De ChristenUnie staat voor die echte vrijheid. Jij ook? Stem dan 6 juni ChristenUnie. Jouw vrijheid, onze missie. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service en onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Stem 6 juni ChristenUnie. Jouw vrijheid, onze missie. NPO Radio 1, het NOS-journaal. Bij het noodweer in Duitsland is een brandweerman om het leven gekomen. 3 brandweermannen waren in een rubberboot onderweg naar een familie die vast zat in een bungalow door de overstromingen. Maar de boot sloeg om. Zijn collega's konden worden gered, maar de brandweerman werd vanmorgen dood gevonden. Israël tempt de verwachtingen over een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Dat zal er volgens premier Netanyahu alleen komen als Israël alle oorlogsdoelen haalt. Ze moeten eerst alle gijzelaars vrijgelaten zijn en mogen Hamas en Gaza geen bedreiging meer vormen voor Israël. Een Nederlandse man is in Spanje gearresteerd omdat hij een illegale streamingservice voor films, series en tv-series zou hebben aangeboden. De man zou er met zijn bende €5 miljoen mee hebben verdiend. Real Madrid heeft voor de 15e keer de Champions League gewonnen. In Londen verraste Borussia Dortmund Real lange tijd, maar in de tweede helft sloegen de Madrilenen toch toe. Het werd 2-0. Het weer, vanochtend eerst nog veel bewolking. Daarna schijnt de zon iets vaker en blijft het droog. Er staat een frisse noordenwind en daarom wordt het aan zee een graad of 16. Elders wordt het maximaal 20 graden. Ster. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor. Ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij ambiance. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Ben van der Meer, die woont in Petrovdol, in Bulgarije. En die hoort daar, ik geloof in zijn achtertuin of achter zijn achtertuin, jakhalzen. En hij stuurde ons dit geluid. Nou, of dit hele nacht zo doorgaat en of Ben daar nou blij mee is, dat vertelt het verhaal niet. Maar een bijzonder geluid is het zeker. Hoort u nou ook iets moois? Neem het op en stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Dit waren de huilende jakhalzen van Petrovdol. Tijd voor onze vaste maandelijkse columnist, Dolf Jansen. De Groene Amsterdammer schreef afgelopen week zoals zo vaak een doorwrocht stuk over de agrarische sector, over Europese ambities en vooral over boeren, als ik die overkoepelende term mag gebruiken, die steeds vaker klem komen te zitten. Ik weet dat er nogal wat boeren zijn die de term boeren, als het over hun sector gaat, lastig vinden, omdat er zoveel soorten boeren zijn. En mensen ook zeker niet allemaal hetzelfde willen. Omdat ze zeker niet allemaal op dezelfde manier kijken naar de grote vraagstukken van klimaat en duurzaamheid. Omdat ze zeker niet allemaal denken dat een fikse stoet walmende trekkers naar een plek van politieke macht de beste manier is de toekomst van je sector veilig te stellen. Maar goed, omdat ik soms de term boeren toch gebruik, zal ik zorgen dat er morgenochtend een excuusbriefje in de Telegraaf staat. Ook zag ik op nu.nl en vele andere media dat de werkomstandigheden in de sector al weken allesbehalve hosanna zijn. Het weer is weer extreem. Hoeveel de neerslag zijn extreem. Hier is zaaien of poten onmogelijk. Daar is het een heel slecht idee met zware landbouwvoertuigen het land te betreden. Dat extreme weer, geachte vroege luisteraar, wordt mede veroorzaakt door grote veranderingen in ons klimaat. De lucht is veel warmer, houdt veel meer waterdamp vast, waarna die overvolle wolken ook nog vaak lang op één plek blijven hangen. En dan krijg je dus weer een item op het journaal voor de zoveelste keer ondergelopen kelders en tunnels en ook heel veel onbruikbaar agrarisch land. Eén reactie op het weersbeeld van de afgelopen maanden, ik bedoel jaren, wil ik u niet onthouden. Op X schreef iemand met veel following: er is niet steeds meer extreem weer, er zijn alleen steeds meer filmpjes van. Dat is natuurlijk ook een manier om naar de werkelijkheid te kijken, maar dat is extra voordeel dat je daarna het eerste ontkennende deel van je zin kunt gebruiken om tegen klimaatregelen te zijn. Want als er niet meer extreem weer is, is er natuurlijk ook geen klimaatverandering die dat veroorzaakt. Wat ik nu voel in mijn hoofd zit tussen een implosie en een zogenaamde brain freeze in. Wat ik ook uit de groene haalde: het is bekend dat de agrolobby in Europa een bepalende factor is. Geregeld is lobby zo ver gegaan dat ze mede het beleid bepaalt. Waar nog bij komt dat nogal wat parlementariërs die in die landbouwcommissie het beleid bepalen, rechtstreekse belangen en een verdienmodel in de agro hebben. Zij noemen het zelf graag belangrijk dat er mensen met verstand van de praktijk in het parlement zitten. Wat natuurlijk waar is, maar fair and balanced lijkt het me weer niet. Vooral omdat, zoals op deze plek wel vaker gememoreerd, de natuur, het landschap, het water en de lucht geen enkele stem hebben in die besluitvorming. De Europese besluitvorming, die dus dankzij die commissie met die belanghebbenden tot stand komt, is vooral goed voor grootgrondbezitters en grootverdieners, omdat financiën vaak samenhangen met hectares, omdat de consumptie van dierlijke productie nog steeds door Europa wordt gestimuleerd. En dat betekent dat het huidige systeem van megastallen en veetransporten en slachthuizen die draaien op uitgebuite arbeidsmigranten in stand blijft. Terwijl ondertussen de Green Deal niet eens meer lichtgroen is, de Europese natuurbeschermingsplannen bijna om zeep geholpen zijn en de van boer tot bordstrategie in nasleep van boerenprotesten in de diepste laden van Brussel en omstreken is getiefd. Mijn verdriet is dat zoveel boeren, excusez-le mo, verandering willen, maar de macht van het grote geld, gecombineerd met conservatisme in ons land onder de kopjes hoop en lef en trots, en met korting op rode diesel, maakt dat bijna onmogelijk. En daar lijden we uiteindelijk allemaal onder. Prettige zondag. De Berk uit De Bomen, opus 75 van Jean Sibelius. Uitgevoerd door Holvert Giemsen. Ja, ik weet helemaal niet of je dat ook zo uitspreekt. Het is zo'n A met zo'n rondje erboven. Holvert Giemsen. Ik vind het zelf wel goed klinken. Misschien zijn er nu luisteraars van Radio 4 die zich zitten te verbijten. En die denken, nee, Menno, het is toch Huvert Giemsen. Maar ik zeg gewoon Holvert Giemsen. Voor de Vroege Vogels Venolijn. Samenvatting van de geweldige waarnemingen van deze week. Blijft u bellen met 035-6711-338. Mieke Pieren-Olijhoek uit Huizen. Verdomd als het niet waar is. Ik zie een meikever vliegen in het bos. Ik zeg toch tegen mezelf, hé, een meikever. Maar wat gebeurt er? Ik was niet de enige die hem zag. Daar kwam papa Merel aan en hap, hij nam me mee. Gerben van mij uit Leens. Ik was afgelopen zondag een stukje aan het hardlopen en ik zag dat de gele morgenster aan het bloeien was in de berm. En overal bloeien ook valerianen. Mooi gezicht. Eveline Begijn uit Foxhole. De wisselende spreeuwen die bij onze buurman onder het dak broeden, hebben een eerste nestje uitgezwaaid. Dat vond de sperver heel fijn. Hij vloog een halve meter over mijn mans hoofd en kon net geen jongmusje pakken. Helaas was het vanmorgen wel raak. Hij ging met prooi weg. En ik vond vanmorgen ook een paar veren van de bonte vliegenvanger in de tuin. Ik ben bang dat hij ook een hoger doel gediend heeft. Gelukkig zijn de zwaluwen weer gearriveerd en zijn ze weer een nest aan het maken op de gevel van de buurman. Dus veel last van insecten hoeven wij niet te vrezen. Ineke Wagemans uit Miltbeek. Wij zaten vrijdagavond op het terras met uitzicht op de weilanden en het fietspad met een verlichting. Er zat een steenuiltje op de kap van de straatverlichting en een merel heeft zeker tot 10 keer toe een aanval uitgevoerd op het uiltje. Dit uiltje moest beslist daar weg op die plek. Hij bleef aanvallen en pikte hem echt in zijn hoofd en in zijn veren. Martien van der Ven van IVN Veldhoven, Eindhoven, Vessen. In de kunstmatige oeverzwaluwwand met 220 gaten zijn er 127 broedparen geteld. Annemarie van Teel in Veendam. Ik loop hier in het Borgersloot, of liever gezegd, ik sta stil onder een eik die aan de onderkant al helemaal kaal is gevreten door de groene eikenbladroller. En op de grond zijn er ook duizenden. Ik heb ze nog nooit... Even wachten. Ja, ik zie een gekraagde roodstaart. Wat leuk. Even kijken. Hé, daar is het vrouwtje ook nog. Dit is toch wel heel lekker lopen zo met mijn twee hondjes. Doeg! Lieke Zwanenburg uit Dronten. Tijdens een fietstocht langs een bloemrijke berm oeverzone van de langweerderwielen zag ik mijn eerste disciplinder van het jaar rondflatteren. Hallo, met Manon Scholten uit Leiden, maar vannacht vanaf de ruïne van Teijlingen. Vanavond zijn wij na een middeleeuws evenement in de ruïne van Teijlingen, mochten wij blijven slapen daar. We weten van het afgelopen jaar dat er kerkuilen zitten. Er is de afgelopen winter een speciale kerkhoogkast geplaatst en we kregen de vraag of deze gebruikt werd. Vanavond hebben we gekeken en we zagen rond 22:30 een uil wegvliegen. Ik besloot te gaan kijken en ik liep erheen. En op de stalen balk, op 2 meter afstand boven mijn hoofd, zat man-vrouw kerkuil naar mij te kijken. Een van de ouders kwam een 30 minuten daarna terug met een prooi. En je kon duidelijk horen dat er 3 tot 5 jongen in de ruïne nesten. De eindstand van vanavond is dat de kast niet wordt gebruikt, maar de eeuwenoude haard wordt wel gebruikt. Wat een magische avond. De Engelse Mars uit de symfonie in C klein, opus 31 van de uit Moravië afkomstige Pavel Vranitsky. Ja, ze hebben prachtige namen als de hamerhaai en de gitaarrog. 5 jaar lang deed marine-ecoloog Guido Leurs onderzoek naar de rol van deze dieren in de tropische wadden van West-Afrika. En wat blijkt, als deze dieren verdwijnen, heeft dat gevolgen voor onze watvogels als kanoet en wulp. Hoe zit dat? Guido Leurs, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hamerhaai, dat snap ik. Dat plaatje hebben we wel voor ogen. Veel van ons, maar dat is een haai met een snuit als een hamer. Ja. Maar een gitaarrog. De gitaarrog, hoe ziet die eruit? Ja, dus de naam zegt het al. Een beetje de vorm van een gitaar. En dan kun je er misschien iets meer bij voorstellen. Het is een grote roggersoort. Dus ze lijken een beetje een tussenvorm tussen een haai en een rog. Maar het hoofd, eigenlijk de vinnen, die zitten vast aan het lichaam en heeft de vorm van een gitaar. En het zijn heel erg bedreigde soorten. Dus we zien ze helaas niet meer zoveel. Maar dan heb je het wel over dieren die 2,5 meter kunnen worden. Dus echt wel een grote roggersoort. Ja, beetje, want sommige mensen kennen dan misschien wel de manta-rog, die hele grote. Ja. Een beetje in die hoek. Nou ja, dus qua grootte kunnen ze dus 2,5 meter worden. Maar ze zien er iets meer uit als een haai. Het is echt kijk, een haai is meer zo'n torpedovorm, zeg maar, echt zo langwerpig. En dat is die rog ook wel een beetje, alleen is de snuit wat afgeplatter. Ja. Een rog is ook een haai-achtige, toch? Ja. Dus ik zeg altijd, het zijn een soort van pannenkoekenhaaien. Pancake sharks. Ja. Afgeplatte haaien. Het grootste verschil is dat de kieuwen van een rog aan de buikzijde zitten. Dus aan de onderkant. En bij een haai zitten die aan de zijkant van het lichaam. Maar we noemen het allebei haaien en roggen. Zijn allemaal kraakbeenvissen. Hebben allemaal een skelet van kraakbeen. Ja. Dus als we het over haaien hebben, hebben we het meestal ook over roggen. Ja, veel haaien zijn predatoren? Ja. Misschien alle haaien wel, weet ik eigenlijk niet. Nou, dat verschilt heel erg. Dus we hebben het over ongeveer 550 soorten haaien. Dus er zijn er echt veel meer dan de meeste mensen kennen. De witte haai, de hamerhaai, de stierhaai. En dat zijn echt de grote haaiensoorten. Maar de meeste haaiensoorten zijn misschien 1 meter, 1,5 meter, misschien zelfs kleiner. En dat noemen we eigenlijk een soort van tussenpredatoren. Dus kleinere roofdieren. Dus die hebben ook weer roofdieren, misschien andere haaien boven zich staan. Ja. En roggen, zijn dat ook roofdieren? Of? Sommige roggen wel, maar dan ook meer zeg maar, op hetzelfde niveau als die kleinere haaiensoorten. Dus ze eten veel schelpdieren, garnalen. Dus het zijn zeker roofdieren. Maar het zijn niet de toproofdieren, de grootste roofdieren. Ze hebben een wat vriendelijker imago ook. Ja. Hè? Ja. Ja, ja, ja. We hebben het over de, waar je onderzoek hebt gedaan, de Afrikaanse wadden. Bij Mauritania, onder andere, Bank Darke. Wat voor wadden, wij kennen natuurlijk ons eigen waddengebied, maar wat voor wadden zijn dit? Ja, dus we hebben onderzoek gedaan inderdaad in Mauritanië, Bank Darke en de Bidjikos archipel. Dat is een eilandengroep voor de kust van Guinea-Bissau in West-Afrika. En het zijn twee tropische waddengebieden. In Bank Darke heb je heel veel zeegras. Nou, dat hebben we hier in de Waddenzee, wordt wel geprobeerd om dat terug te krijgen, maar dat hebben we niet meer. En in Guinea-Bissau is het voornamelijk zijn het wadplaten waar mangrovegebieden, dus echt hele grote uitgestrekte mangrovebossen liggen. Het is het grootste mangrovegebied van West-Afrika. Dus ze zijn echt wel wat anders als onze wadden. Maar in principe de wadplaten zijn hetzelfde. Dus ze hebben van die uitgestrekte wadplaten die elk met laag water gewoon droog vallen. Ook getij natuurlijk. Ja, en ja. Dan, ja, eigenlijk de hoofdvraag. Wat, ik zei het al in de introductietekst. Ja, die haaien die daar zwemmen, haaien en roggen, die hebben te maken met de watvogels die wij kennen uit onze waddengebieden. Ja. Kanoet onder andere. Ja. Wat is de link? Ja, dus het is een link waar wij aan gewerkt hebben. Of waar ik aan gewerkt heb. Je promoveert daar dinsdag op, hè? Ja, precies, ja. Precies. Ja, het lijkt misschien een beetje een abstracte link. Maar die gebieden in West-Afrika, daar migreren onze watvogels. Ik zeg onze tussen aanhalingstekens. Ze komen eigenlijk uit Noord-Europa. Die migreren daar en die overwinteren in die gebieden. En eigenlijk tijdens laag water gaan die watplaten op en die eten daar van alles. Die eten schelpdiertjes, garnalen, wormpjes. Dus de kanoet loopt daar rond. En noem nog eens een paar die wij zo goed kennen hier. De scholekster, de rosse grutto. Ja. En als wij ze hier niet zien, dan zitten ze daar. Dan zitten ze daar tijdens de wintermaanden. Begrijp ik heel goed. Dus tijdens laagwater eten die zich daar vol. Maar dan komt het water op. En dan worden die eigenlijk van die watplaat afgedrukt, zeg maar, door het opkomende water. En dat betekent dat daar een 1, 2, 3 meter water op zo'n watplaat staat. En dat diezelfde voedselbronnen die net zijn gegeten door die watvogels misschien beschikbaar zijn voor andere dieren. Waaronder haaien en roggen. Dat was onze hypothese. Dus daar zijn wij mee aan de slag gegaan. En wij zien dus voornamelijk, we hebben dus onderzoek gedaan, oké, wat eten roggen in die waddengebieden? En we zien dus wel degelijk dat zij voor 30-40% hetzelfde lijken te eten als die watvogels. En dat is heel belangrijk om te weten, omdat in die gebieden heel veel visserij plaatsvindt op haaien en op roggen. En dan moet je je voorstellen, dus als jij daar iets aan gaat veranderen, dus als jij haaien, het grote roofdier van misschien wel de rog wegvangt, dan zou dat dus een invloed kunnen hebben op die roggenpopulaties. Die zouden kunnen toenemen bijvoorbeeld. Maar er is ook visserij op die roggen. Dan kan die populatie vervolgens weer afnemen. Nou, we zien dat die roggen ook kuilen graven met het zoeken naar voedsel. Dat is heel belangrijk voor het landschap, zeg maar. Tijdens laagwater zien we dan allemaal die kuilen, waar weer garnaaltjes in gaan zitten. Die belangrijk zijn voor de vogels weer. Dus een verandering in die populatie van haaien en roggen door visserij lijkt wel een invloed te kunnen hebben op die watvogels. Ik wil zo even komen op die bejaagde roggen en haaien. Ja. Maar nog even over hoe dat werkt. Ja. Als er hoog water is, komen die haaien en roggen daar. En die roggen, zeg je, die maken onder andere kuiltjes in die zeebodem. Ja. Ja, dus die vroeten daar een beetje in. Precies, ja. Dus we hebben het vooral over pijlstaartroggen dan. Ik denk dat iedereen die wel kent, zijn voornamelijk jonge beesten. Die maken gebruik van die watplaten, zien we, omdat het veilig is. Omdat het ondiep water is, daar komen geen roofdieren. En die gaan daar zoeken naar wormpjes, schelpdiertjes. En terwijl ze dat doen, voelen ze eigenlijk de hele zandbodem om. En we zien dat graafgedrag, nou, als wij daar op de watplaten lopen, dan is het echt een groot maanlandschap van allemaal kuilen. Precies in de vorm van zo'n rog. Dus je ziet echt de silhouet van de rog nog in het zand staan. En die kuilen die zijn 10, 20 centimeter diep. En daar blijft, die zien we dus nog tijdens laag water. En er blijft wat water in staan. Dus dat worden kleine getijdenpoeltjes, zeg maar. Ja. Wat weer belangrijk is voor misschien ander voedsel van vogels, kanaaltjes of kleine vissen. Want bij vissers. Laag water komen die kanoeten en die scholexers daar. Ja. En die vinden daar kleine poeltjes met kleine prooidiertjes. Ja. Ja. Ja. Nogmaals, we hebben onderzoek gedaan van oké, hoeveel van die kuilen komen daarvoor. En of dat echt bijdraagt aan meer voedselvoorziening voor de vogels, dat is echt nog wel een extra stap die we moeten zetten. Maar het lijkt er dus wel op dat die roggen met name zo'n invloed hebben op het landschap daar, van zo'n waddengebied, of op het gemeenschappelijke voedsel van die vogels, op een of andere manier. Dat zo'n sterke visserij misschien wel invloed kan hebben op indirect door de voedselketen heen op die watvogels. Ja, ja. Die connectie snap ik. Ja. Onze watvogels zitten daar in de winter, hebben daar te eten. Onder andere omdat dat onderwaterlandschap, dat dus deels droog valt, ja, er zo uitziet. En dat, ja, is de invloed van die haaien en roggen. Ja. Nu die visserij. Ja. Want dit systeem is dus zeg maar een soort van in balans. Maar dat, wij trekken dat uit balans. Ja. Die lokale, want er wordt door lokale vissers gevist? Of zijn het weer grote trawlers uit Europa en China die daar, ja, beide, komen? Dus we hebben inderdaad gekeken van oké, we hebben die gebieden die blijken belangrijk te zijn voor haaien en roggen. Dat wisten we voorheen überhaupt nog niet. Hoe gaat het met haaien en roggen daar? En we zien eigenlijk dat in die gebieden 50% van de soorten die daar voorkomen zijn op dit moment bedreigd met uitsterven. Dat wil zeggen dat als we niks doen, dan verdwijnen ze. Waar komt dat dan door? Nou, we hebben naar de industriële visserij, zoals wij die noemen, dus de grote vissersboten inderdaad, die vaak uit het buitenland komen. Dus met name Azië en Europa. We zien dat die eigenlijk die gebieden omringen. Dus dat daar best wel wat visserij plaatsvindt. Maar die gaan niet die gebieden in. Maar je moet je voorstellen dat bijvoorbeeld een hamerhaai, als die opgroeit in zo'n waddengebied, op een gegeven moment is die groot genoeg, die migreren zo'n gebied uit. En op dat moment is er wel echt een gevaar, omdat zo'n gebied wordt omringd door die grote industriële visserij. Ja. Dus als dat vissers zijn, bijvoorbeeld uit Europa, die vissen niet specifiek, nee, op hamerhaai, toch? Of, nee, op haaien? Nee, is dat, dus bijvangst, dat is bij, dat, inderdaad, dat noemen we bijvangst. Dus die zijn daar met name voor horsmakreel, bijvoorbeeld. Misschien zelfs tonijnen. En dan zijn de haaien gewoon bijvangst. Die komen op hetzelfde aas af, of hetzelfde prooisoort af als die tonijn toevallig. Of op de tonijn zelfs misschien. Ja, en dan worden ze bijgevangen. In een net? Of ja, netten of ja, in lange vislijnen. Dus er wordt met verschillende vistechnieken wordt daar gevist. En binnen de waddengebieden zelf zien we dat de lokale visserij echt heel erg is toegenomen de afgelopen jaren. En die, daar wordt wel ook echt gericht gevist op haaien, ja, en roggen. Wordt dat gegeten daar? Ja, dus ik denk dat de meeste mensen misschien wel het verhaal van haaien vinden. De haaienvinnensoep. Mm-hmm. Daar is een internationale markt voor, dus voor de haaienvinnen. Sommige roggensoorten worden daar ook voor gevangen. Bijvoorbeeld die gitaarrog die ik al zei. Dat is de rog met de grootste vinnen eigenlijk. Dus we zien, naarmate de haaien zijn verdwenen in die gebieden, zijn ze nu overgestapt op het vissen van de gitaarroggen. Ja. Die haaienvinnenindustrie is echt een afschuwelijke industrie, hè? Ja. Toch? Ja, kijk, het is een industrie die, waarvoor eigenlijk maar 5% à 10% van de beest misschien gebruikt wordt. Maar nu zien we in West-Afrika dat er ook echt een markt is voor vlees. Voor het vlees van haaien en roggen. Dus dat wordt lokaal ook echt gebruikt. Ja. Even om die twee te onderscheiden. Die haaienvin heb ik wel eens gehoord. Ja, die haaien worden gevangen, vin wordt eraf gesneden en die dieren worden gewoon levend weer overboord Nou ja, dat is wat je vaak in de wel ziet op de video's en dergelijke. Ja. Tenminste in de gebieden waar ik onderzoek doe, gebeurt dat echt niet. Daar worden de dieren echt gevangen. Wordt het vlees ook gebruikt, wordt het hele dier eigenlijk wel gebruikt. Maar de vinnen worden ook afgesneden. En je ziet gewoon dat in vergelijking met het vlees zijn de vinnen gewoon het meeste waard. Dus dat is wel vaak de motivatie waarom ze gericht gevangen worden. Ja. Maar het levend afsnijden van de vinnen, dat zien we niet in onze gebieden, gelukkig. Er sterven ontzettend veel haaien ieder jaar. Ja, ja. Noem dus eens, hoeveel is de dat? De laatste schattingen zijn tussen de 70 en 100 miljoen haaien per jaar. Waardoor dat is toch nu over 100 miljoen haaien per jaar? Ja, daar kun je moeilijk iets bij voorstellen. Nee. Maar als ik dan vervolgens zeg dat we weten ongeveer dat er 1200 haai- en roggensoorten zijn wereldwijd. En daarvoor wordt 30% op dit moment, 33% met uitsterven bedreigd. Dus nogmaals, dat wil zeggen als we daar niks aan doen, als we die populaties niet op een of andere manier weer beter maken, zeg maar, dan verdwijnen ze. Ja. Ja. Wat kunnen we dan? Want het zijn dus eigenlijk een aantal problemen met die haaienvangst. Het is A, bijvangst. Ja. Het is B, die verschrikkelijke haaienvinnenindustrie. Ja. Maar het is dus ook de lokale bevolking en die daar van haaien leeft en dat ook eet. Ja, en dat is, ik denk, dat is een belangrijk punt. Want Ja, het zijn armere landen. Ja. We zien dat de mensen best wel afhankelijk zijn van haai- en roggevlees. Ze zijn heel erg afhankelijk van hun visbestanden. Maar ze zijn ook echt wel afhankelijk van die markt voor het haai- en roggevlees. Of voor eigen consumptie, of voor de inkomsten die dat genereert. Dus dat is vaak... In de natuurbescherming wordt gezegd van we moeten stoppen helemaal met haaien en roggen vangen. En dat zou, denk ik, als het werkt, zou dat wel het effectiefst zijn. Ja, maar er is natuurlijk ook een ethisch punt. Dat die lokale bijvoorbeeld, wij vissen ook hier in de Noordzee. Precies. En wij hebben koeien in stallen en varkens en weet ik wat. Ja. En ja, die mensen die vangen ook hun dieren, hun vis en hun vlees. En hun eiwitten, ja. Het is gewoon extreem belangrijk voor hun eiwit. En dat is een heel belangrijk punt. Het is niet zo makkelijk als gewoon zeggen van we stoppen met die hele visserij. Dus wat is de oplossing? Ja, de oplossing is om te zorgen dat lokale onderzoekers weten hoe ze onderzoek moeten doen naar haai en rogge. Dus dat goed bij kunnen houden hoe het met die populaties gaat. Hmm. En aan de andere kant dat je vissers meeneemt in het oplossen van deze problemen door ze of selectiever te laten vissen en de mogelijkheden te geven om dat te doen. Dus andere vistechnieken aanleren of zeggen van hier kun je beter niet gaan vissen omdat dat een belangrijk gebied is voor haai en rogge. Of aan de andere kant vissers die misschien andere inkomsten willen genereren op een of andere manier, daar de mogelijkheid toe bieden. En daar worden nu ook projecten voor gedaan in onze studiegebieden. Ja. Dus er zitten ook oplossingen voor die. Zeker. Die dragen jullie ook aan. Ja. Verder noemde je al, er moet natuurlijk vervolgonderzoek komen. Dat is geweldig, maar het is interessant om te horen hoe die link is tussen onze watvogels die we zo goed kennen en die haaien daar. Ja, wij moeten afronden, Guido. Nog één vraag. Je bent natuurlijk helemaal een fan van haaien. Ja. Je had vroeger waarschijnlijk een haai op je pyjama. Dat weet ik eigenlijk niet meer. Nee, maar is het al van kind af aan dat je helemaal gek bent van... Ik denk in ieder geval vanaf mijn tienerjaren. Echt wel, mijn vader die keek altijd films. Steve Irwin stond veel op. Ja. Dus daardoor geïnspireerd. Zo ben je begeisterd geraakt. Ja, precies. Ja. En daar dinsdag op promoveren. Ja, zeker. Ja, ik vroeg me alleen of als er nou op jouw pyjama een vrattenzwijn had gestaan als een klein jongetje, was je dan nu helemaal de vrattenzwijndeskundige van Nederland geworden. Dat weten we niet. Ja. Hey, ik wens je heel veel plezier dinsdag. En bedankt voor het uitleggen van die link tussen onze watvogels en de haaien daar. Guido Leurs, dank je. Dank je. De komische musical hit De Hospita komt terug. Na een uitverkochte tournee is deze hit musical comedy vanaf september terug in de theaters. De tickets voor de jubileum musical van Simone Kleinsma gaan snel, dus wacht niet te lang. Alleen nog tot en met december te zien. Ga nu naar hospitademusical.nl. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de vergroeners en de nieuwbouwkopers, de starters en de vooroplopers. Welke hypotheek je ook kiest, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi backup, smart wifi en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. NPO Radio 1. 9 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij het noodweer in Duitsland is een brandweerman om het leven gekomen. De hulpdiensten waren onderweg naar een familie die vastzat in een bungalow door de overstromingen. 3 brandweermannen gingen daar in een rubberboot naartoe, maar de boot sloeg om. Zijn collega's konden worden gered, maar de brandweerman werd vanmorgen dood gevonden. Ook elders in Zuid-Duitsland zorgde het noodweer voor problemen. Het sneltrein ontspoorde gisteravond laat. 2 wagons raakten van de rails, maar niemand van de 185 passagiers raakte gewond. In Schiedam is vanmorgen iemand op straat overleden. De politie trof rond 4:30 een zwaargewond persoon aan en probeerde het tevergeefs te reanimeren. Een paar honderd meter verderop werd een fiets gevonden. Het zou er volgens de politie op kunnen wijzen dat de persoon is aangereden en meegesleurd. In Spanje is een Nederlandse man opgepakt voor het aanbieden van een illegale streamingsdienst. De Spaanse politie zegt dat hij aan het hoofd staat van een bende die meer dan 5 miljoen euro zou hebben verdiend. Behalve de Nederlander zijn nog 7 andere leden aangehouden. De bende zou wereldwijd meer dan 14.000 films en series hebben aangeboden. De afnemers hebben inmiddels geen toegang meer tot de illegale streamingsdienst. José Mourinho is de nieuwe hoofdtrainer van Fenerbahçe. Dat heeft de Turkse voetbalclub bekendgemaakt. De Portugees wordt vandaag gepresenteerd in het stadion van Fenerbahçe. Hij was eerder trainer van onder meer Real Madrid, Chelsea, Manchester United en Inter. Zijn laatste werkgever was AS Roma. Daar werd Mourinho in januari ontslagen vanwege tegenvallende resultaten. Het weer, vanochtend eerst nog veel bewolking. Daarna schijnt de zon iets vaker en blijft het droog. Er staat een frisse noordenwind. Daarom wordt het aan zee een graad of 16 en elders in het land maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Hey schat, heb jij je ID-kaart voor 6 juni? Wat? Gaan we op vakantie? Nee, Europees parlementsverkiezing. Oh ja, waar gaat het ook weer over? Ja, van alles. Klimaatverandering, migratie, de veiligheid van Europa. Mm-hmm. In principe alles wat verder gaat dan landsgrenzen. En wat we dus met andere EU-landen afstemmen. Ah. Ja, grote onderwerpen die ook ons leven beïnvloeden. Dus we gaan. Oké. Okay. Stem ook 6 juni voor het Europees parlement. Want elke stem telt. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis, omdat iedereen dierbare spullen heeft. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Winnaar van de Libris Literatuurprijs, Ik kom hier nog op terug, is volgens de jury de beste roman die Rob van Essen tot nu toe schreef. Ik kom hier nog op terug ligt nu in de boekhandel. Start je laptop niet lekker op? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. NPO Radio 1. BNN VARA. Nou, we staan hier weer. U bent weer terug bij Vroege Vogels. Ik sta hier met Sascha van der Meer. Goedemorgen, Sascha. Goedemorgen. We staan hier naast Stadszicht en we gaan kijken naar orchideeën. Sascha is van Floron. Ben je nou botanist? Moet ik dat zo? Ja, botanist of florist. Florist, botanist. We gaan naar orchideeën zoeken. We hebben er gelijk al een paar. Waar gaan we erin? In het beetje hooiland? Ja. Nou, Sascha wijst hierheen. Oh, daar staan er gelijk al een paar. Oh, dit is gelijk heel mooi, zeg. Ja, we staan nu bij 3 rietorgissen. Duidelijk herkenbaar mooie paarse kleur. Bladeren niet langer dan de bloeiwijze. Ja, hele typische. Ik heb het idee dat de orchideeën bijna altijd paars zijn. Is dat zo? Nou, de dactylorhizas, de handdekenskruiden, zijn dus vaak wel een beetje deze lila-paarsige kleur. En die zien we ook heel veel. Dus, ja. Hand hoe? Handdekenskruiden. En waarom heet dat zo? Ja, volgens mij omdat de wortels ook de vorm hebben van hand. Dactylorhiza komt daar ook vandaan. Dus vingers. Dus volgens mij komt het daar vandaan. De handdekenskruiden. Wij gaan vandaag veel handdekenskruiden zien. Ja, hier op dit veld staan eigenlijk honderden rietorgissen bij elkaar. Ik heb nog even gezocht naar andere handdekenskruiden, maar het waren allemaal rietorgissen. En en ook alleen maar rietorgissen? Ja. Ja. Oh, en hoeveel soorten hebben we in Nederland aan orchideeën? We hebben ruim 30 soorten, maar nu komen we meteen op een moeilijk punt. Want het soortbegrip is bij orchideeën wat moeilijk, maar ruim 30 soorten. En daar staat hier eentje van? Daar staat er hier één van, ja. Nou, daar gaan we eens even goed induiken zo, de handdekenskruiden. Nou, goed dat je er bent. Ik zie het trouwens. Terwijl Sascha alvast doorloopt naar een ander plekje... waar, ook, waar er ook heel veel zijn. Sta ik hier bij een plaatje. Dat wordt wel eens op de grond gelegd. En er zit dan een beetje warm stukje grond onder. Een stuk hout of een golfplaat. En ik zie dan onderzoekers die draaien die dan altijd om... op zoek naar hazelwormen en zo. Doe ik ook even. Nee, spin, 5 slakken. Nou, die slakken, die kennen we nou allemaal wel. Dat zijn er ontzettend veel dit seizoen. Wat gaan we doen dit derde uur? Nou goed, met Sascha de zoeker naar orchideeën. De Sint-Jacobusschool in Valburg krijgt vlinderles... in het kader van Expeditie 10. Tim van Hattem, die heeft een groen plan voor de inrichting van Europa. En dat plan bestaat uit meer dan groene luchtkastelen. En we nodigen u uit om mee te doen met het onderzoeksproject naar... kuikens van eenden en andere watervogels. Dit is het laatste uur van Vroege Vogels. De derde deel, Heart Problems, uit 7 Descriptive Pieces van Florence Price. Nou, het was geen heart problem om hier de orchideeën te zoeken, hè, Sascha? Nee, we staan hier echt bij een groep van ja, toch iets van 100 orchideeën bij elkaar. Ja, prachtig gezicht. Heel mooi gezicht. Tussen de, wat staat er nog, wat staat er omheen in dit prachtige, een beetje hooilandje? Grote ratelaars, moerasrolklaver, een paar pluimpjes riet, veldrus, reukgras. Dat geeft wel een aardig beeld van waar we nu staan. En wat is dit hier, dat lichtroze? Dit veldzuring. Oh, wat een mooie ja, kleur mooi, ook. Ja. Ja, zeker. En daar dus een knoepert van een... wat was nou rietorgis, hè? Een rietorgis, ja. Dit is eentje die wij traditioneel een gevlekte rietorgis zouden noemen. Maar... Want hij heeft vlekjes. Want hij heeft vlekken. De bladeren. Hoewel dus ook experts er tegenwoordig niet helemaal over eens zijn... kijken we nu misschien naar een hybride tussen misschien de rietorgis en gevlekte orgis... of is dit een losstaand taxon? Maar daar zijn de experts het niet over eens, ja. Dus ik hou het een beetje in het midden. Dan komen we gelijk op een belangrijk punt. Want wij hadden het ook, vrijdag waren we met de redactie dit onderwerp aan het voorbereiden... en de redacteur Gert die zei ook van... ja, kun je nog wel over afzonderlijke soorten praten, want ze hybridiseren allemaal zo. Je moet even uit, wat is dat precies? Hoe werkt dat? Nou, vooral dus bij deze dactylorhiza's, die handdekenskruiden die wij nu zien... daar heb je een aantal grote soorten. De brede orgis, rietorgis, gevlekte orgis en vleeskleurige orgis. En om het dus moeilijk te maken, kunnen die dus kruisen met elkaar... en ook vruchtbare nakomelingen produceren. Vaak denkt men dat de hybriden onvruchtbaar zijn, maar dat is vaak ook niet zo. Die hybriden kunnen ook weer met elkaar kruisen. En dan krijg je dus, stel dat er twee oudersoorten, gevlekte orgis en rietorgis, bij elkaar staan... dan krijg je dat in zo'n groeiplaats, zo'n populatie, eigenlijk allerlei tussenvormen... van waarvan die twee soorten te vinden zijn. Dat noemen we een hybride zwerm. En er wordt steeds meer gedacht dat bij deze Dactylorhiza's, die dus zo goed met elkaar kunnen kruisen, dat we dus vaak ook naar hybride zwermen aan het kijken zijn. En dus een rietorgis met vlekken, daarvan wordt dus soms ook gezegd, misschien is dit dus ook wel een van die hybrides tussen gevlekte orgis en rietorgis. Dat is door de floristen bijna niet meer zo te zien. Of je dan met een echte rietorgis te maken hebt of een hybride vorm. Nou, men is er niet helemaal over eens nog. Volgens sommige beschrijvingen zou een rietorgis, een zuivere rietorgis, geen vlekken moeten hebben. Het is dus een beetje de vraag, hoe zit het precies in elkaar? Wat we gewoon wel weten, is dat ze gewoon heel goed kunnen kruisen met elkaar. Ja. En dat het moeilijk is om dat in hokjes in te delen. Je zou denken, nou, dat is goed voor de voortplanting. Lekker kruisen met elkaar, extra nakomelingen. Het gaat altijd goed, het kan altijd. Is dat nou heel ecologisch, hè? Is dat nou heel, heel goed of heel... Is dat kwalijk ook, dat je bijna geen oorspronkelijke soorten dan meer hebt? Nou, het is eigenlijk heel interessant wat er in de orchideeën gebeurt. Dat het soortsbegrip is gewoon niet helemaal goed toepasbaar. Maakt het gewoon heel interessant. Het is evolutie in werking. We zien nog steeds dat er nieuwe soorten gevormd kunnen worden die bijvoorbeeld geografisch geïsoleerd zijn geraakt. Maar als die dus weer samenstaan, kunnen die weer hybridiseren. Ja, ik vind het gewoon enorm interessant eigenlijk hoe dat gaat. En dat kunnen we observeren. Of het voor de oudersoorten, de zuivere soorten, zou je kunnen zeggen dat de hybridisatie slecht is, omdat soms die oudersoorten in die hybridisatie die kruisingen verloren kunnen gaan. Ja. Maar laten we gewoon kijken met heel veel interesse naar dit soort processen, want het is natuurlijk heel mooi om te zien. Laten we dan ook eens even heel goed kijken naar, ik ga even tussen de raadlaar staan, naar deze hele mooie rietorgis. Kun jij hem eens beschrijven? Want het is echt een knots, hè? Ja, dit is een hoge, dit zouden we een hoog individu noemen, die hele mooie, een beetje lila-achtige, lichtige, paarsige bloemen heeft, met een donkerpaarse tekening erop. Je ziet in de bloemetjes dat de lip drielobbig is. Ja, want het zijn allemaal bloemetjes bij elkaar, hè? Ja, het zijn bloeiwijzen met verschillende bloemen bij elkaar. En hij doet als het ware zijn bek open, ieder bloemetje. Ja, of hij een beetje een soort schouders heeft hij omhoog. En hij heeft daaronder inderdaad een lip zitten en die lip is drielobbig. Ja. En wat heel typisch is aan rietorgissen, ze hebben een beetje smalle bladeren. En die bladeren die zijn niet langer dan de bloeiwijzen. Dus dat zie je ook heel netjes. Die komen tot aan de bloeiwijze. Ja. En daardoor kunnen we ook wel zeggen, dit is echt een typische rietorgis. Want de bladeren steken niet hoger dan de bloem. Ja, dan de bloeiwijze. Ja. Want bijvoorbeeld bij vleeskleurige orgis zie je dat de bladeren heel lang en heel stijf zijn en hoger dan de bloeiwijze. Dat is voor ons een van de kenmerken om de soorten uit elkaar te kunnen houden. Ja, nou onthouden, hè, thuis. Goed meeluisteren. En dan hebben we maar nog even over die lip die dan zo uitsteekt. Die drielobbige lip. Ja. Er zitten allemaal hele kleine tekeningetjes op. Mooi, hè? Ja, zo'n lip, je ziet ook wel dat bestuivers waarschijnlijk door dat patroon, die zien natuurlijk in UV, dat patroon heel aantrekkelijk is en dat ze precies zien waar ze moeten landen. Ja. En dat ze dan natuurlijk precies goed in die bloem terechtkomen om nectar te kunnen drinken. Een soort landingsbaan. Het is een soort landingsbaan, absoluut. Ja. En dan landen ze dus op dat platform, die lip. En dan kruipen ze dan verder? Ja, ze kruipen verder. En eigenlijk achter in de bloem kunnen ze hun tong in de nectarspoor steken. Een soort buisje waar nectar in zit, wat zij er graag uit willen drinken. Daar moeten ze dus wel echt hun best voor doen. Ja, daar moeten ze dus goed inkruipen. En doordat zo'n bestuiver dat doet, heeft de bloem dat eigenlijk door, mechanisch gezien. En zet hij een stuifmeelklompje af op de kop van de bij. En dat stuifmeelklompje gaat natuurlijk mee naar de volgende bloem. En op die manier hoopt hij bij de volgende bloem natuurlijk dat die bestoven wordt. Dat dat stuifmeelklompje op de vrouwelijke delen van de bloem terechtkomt. En dan heb je succesvolle bestuiving. Dat is mooi. Dus hij wordt gelokt met die nectar. Daar moet hij dus heel voor ver die bloem in kruipen. Maar ondertussen krijgt hij een hap stuifmeel in zijn nek. Hoofd. Ja. Maar daar heeft hij geen last van. Nee. Dan krijgt hij nectar voor terug. Maar je ziet ook, ik zag net een hommel vliegen. Je ziet toch ook vaak hommels en bijen, juist met heel veel nectar aan hun achterpootjes. Ja, bij andere bloemen wordt het stuifmeel op andere plekken afgezet. Maar vaak zetten ze dus op één plek af, zodat het op de volgende bloem ook precies op die plek bij de stempel, de vrouwelijke delen van de bloem komt. Zodat het perfect op dezelfde manier wordt afgezet. Is dat typisch van orchideeën? Dat ze dan het stuifmeel op de kop, in de nek van de bij, in de hommel plaatsen? Nee, nou eigenlijk bij de ratelaar zie je eigenlijk een beetje hetzelfde. Zie je ook een landingsplaatsje en dan zie je ook aan de bovenkant van de de bloem de mannelijke delen zitten. En die worden dan ook netjes op de rug of de kop van de bij afgezet. En je ziet bij grote ratelaar ook de stijl uitsteken, dus de vrouwelijke delen. Ja. Dus als hij dan de volgende keer een bloem probeert in te kruipen, wordt dat stuifmeel dat al op zijn rug zit meteen aan de stempel, eigenlijk receptieve stempel, afgezet. Ja. Waardoor de bevruchting plaatsvindt. Dus dit is niet specifiek iets voor orchideeën. Dit is wat heel veel bloeiende planten doen. En waarom is een grote ratelaar geen orchidee? Met andere woorden, wat is een orchidee? Orchidee is een soort uit de orchideeënfamilie. Een van de allergrootste plantenfamilies op de wereld. Met wel iets van meer dan 25.000 soorten. En die lijken natuurlijk enigszins op elkaar. De soorten worden natuurlijk ingedeeld in families. En de ratelaar die hoort bij de Lamiaceae. Oké. En hoe gaat het met kan je dat zo algemeen zeggen? Hoe gaat het met orchideeën in Nederland? Dat kan je zo zeggen. We zien eigenlijk dat heel veel orchideeën in Nederland heel zeldzaam zijn. We kennen wel de orchideeën in Zuid-Limburg. Poporgus, aapjesorgus, vliegorgus. Aapjesorgus, ja. Oh. Dat zijn hele zeldzame orchideeën. En gemiddeld genomen gaat het met die zeldzame orchideeën. Die staan enorm onder druk. Daar gaat het niet altijd goed mee. En ook meer algemene soorten, zoals welriekende nachtorgus of grote keverorgus. Ook die staan onder druk, want die komen in natuurgebieden voor. En niet in alle gebieden gaat het eigenlijk even goed met de natuur. En dat merk je ook aan de orchideeën. Het gaat eigenlijk slecht met hun omgeving en daarom gaat het slecht met die orchideeën. Ja, absoluut. Ja. Maar binnen orchideeënland hebben we ook een aantal soorten die het gewoon heel erg goed doen. Rietorgus is daar absoluut één van. Dus die zie je ook veel. Het is een heel zichtbare soort. Maar bijvoorbeeld ook brede wespenorgus, die doet het ook heel goed. Die kan je zelfs tussen de stoeptegels in woonwijken vinden. Ja, dat is een soort die het gewoon enorm goed doet. Maar daar moeten ze dan wel. Dat zijn ook grote orchideeën, of niet? Dan komen ze echt tussen die tegels omhoog. Ja. Of zijn dat kleintjes? Nee, dat zijn ook middelhoge orchideeën. Ja? Wat wijs je nu aan? Centimeter of 40? Ja? Ja, die kunnen wel zo hoog worden. Ja, zeker. Als je nou zelf orchideeën wilt kijken, wat zijn nou hotspots? En dan zonder met je grote voeten door zo'n landje te gaan lopen, maar op wat voor plekken moet je dan wandelen of fietsen? Het ligt er een beetje aan wat voor orchideeën je wil zien. Maar als we het even over de Dactylorhiza's hebben. Ja, we staan hier in een hooilandje. Dan zijn hooilandjes wel echt uitgesproken plekken. Een beetje vochtige hooilandjes waar je zou moeten zoeken. Waar je veel orchideeën kan zien. Vaak in april zie je daar brede orchissen staan. Ja. En rond juni zie je dus rietorgissen of gevlekte orchissen of vleeskleurige orchissen. Maar echte hotspots. Ja, dan ga je het hebben over Zuid-Limburg. Maar ook de duingebieden zijn echt een hotspot. Of elders in het binnenland, speciale natuurgebieden. Daar zie je ook wel hotspots van orchideeën. Je noemt nu Zuid-Limburg en de duinen. Dat zijn gebieden waar veel kalk zit. Daar houden ze van? Of sommige soorten dus? Sommige soorten wel, andere soorten niet. Ja, absoluut. Ja. Ja. Hier dus alleen die rietorgis/gevlekte rietorgis. Hoe komt nou dat hier van al die andere soorten dat niets hier staat? Of we zo op het eerste oog niet zien? Alleen maar deze. Ja, dat vind ik een lastige vraag. Want ik had hier best wel, hier had prima ook een gevlekte orgis tussen kunnen staan. Ik heb ook wel even gekeken of ik er eentje zou kunnen vinden. Maar die heb ik niet zo snel aangetroffen. En ik zag ook dat die in het verleden hier in dit gebiedje niet is aangetroffen. Maar die had hier aan zich ook prima kunnen staan. Ja. Moeten ze, want het zijn eigenlijk allemaal bloemetjes bij elkaar, hè, die hele grote knots. Zo'n bij of hommel gaat daar lang. Bestuiven ze ook zichzelf? Hoe werkt dat? Of moeten ze naar een ander toe? Ja, nou, dat is wel ook een probleem soms voor orchideeën. Dat bijen heel erg alle bloemetjes van één plant afgaan. En daardoor inderdaad heel veel aan zelfbestuiving doen van een plant. Dat is in principe niet zo handig voor zo'n plantensoort. Die heeft liever kruisbestuiving. Dus Nou, nu staan we in een grote patch bij elkaar. Zo'n plant hoopt toch echt wel dat een bij van plant naar plant vliegt. En dat er inderdaad wel stuifmeel van een andere plant op de stempel terechtkomt. En soms zie je ook dat het stuifmeel van een andere plant beter groeit. En daardoor meer van de zaden bevrucht dan het eigen stuifmeel. Ja. Hij heeft geen manier om een hommel, nadat hij in één bloemetje is geweest, om dan weg te jagen of zo. Ja, planten zijn zo slim. Nou, soms zorgen ze er wel voor met hoeveelheden nectar bijvoorbeeld. Dat er dan, ja, dat niet alle bloemen evenveel nectar hebben. Maar goed, dit zijn echt hele specifieke aanpassingen. Dat zou je eigenlijk op soortniveau weer moeten onderzoeken om daar uitspraken over te kunnen doen. Dat doen we dan volgende keer. Hey, onwijs bedankt voor je prachtige verhaal over de gevlekte rietorgis. Is hier in ieder geval te zien. Gewoon langs het pad daar bij de moestuin kun je ze gewoon zien. Gewoon van een afstandje. Het is fantastisch. Dankjewel, Sascha. Alsjeblieft. Camille uit de Frans-Italiaanse film Le Mépris. En Camille werd vertolkt door Brigitte Bardot. De film is van Jean-Luc Godard. En de muziek werd gecomponeerd door Georges Delerue. De regenworm, brandnetel, kleine koolwitje. Het zijn 3 van de 10 soorten die centraal staan in onze campagne Expeditie 10. Waarin we basisschoolkinderen iets moois, iets leuks willen bijbrengen over de Nederlandse natuur. Er zijn al verschrikkelijk veel basisscholen die meedoen. Kijk vooral even op expeditie10.nl. En wij schakelden de hulp van de Vlinderstichting in, die al sinds 1987 vlinderpakketten aan scholen uitdeelt, lespakketten. Verslaggever Pleune Aerts bezoekt een school in Valburg, Gelderland, waar de kinderen zo'n lespakket bezorgd krijgen. Zo, we staan op de gang van de Sint-Jacobusschool in Valburg. Amber van Amsterdam, wat heb je allemaal bij? Hè? Je hebt ook 2 assistenten, die hebben wat anders vast. Ja, zeker. Ik heb een kooi met wat vlinders bij me. Want ja, het gaat vandaag ook over koolwitjes. Dus dan heb ik groot koolwitjes bij me meegenomen. Maar ook een spruitjesplant heb jij vast, hè, Harley? En hier nog 2 doosjes met in de ene poppen. En eitjes van de vlinders. En in de andere mini-rupsjes. Er gaat ook ergens een klas een liedje zingen. Er wordt even een musical geoefend. We gaan deze naar groep 4-5 brengen. Ja, naar groep 4-5. Dus dat is hiernaast. We hoeven niet zo ver. Gaan jullie mee? 1. Schrijven let maar bovenop rekenen. Als het goed is, ligt er dan niks meer op je tafel. En ben je klaar om naar Amber te gaan luisteren. Hey, welkom allemaal. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik ben hier vandaag om iets te vertellen over vlinders. En ik werk dus bij de Vlinderstichting. En de Vlinderstichting beschermt vlinders en libellen in Nederland. Hey, en dan heb ik nog iets leuks. Want wij zijn dus hier nu met de radio van Vroege Vogels. En Vroege Vogels die heeft Expeditie 10 bedacht. Met 10 soorten die je dus bij het schoolplein of in je eigen tuin kunt gaan ontdekken. Maar ook met de klas hier een keertje buiten op pad van, goh, vinden we nou een regenworm? Of misschien wel dat kleine koolwitje? Binnenkort vinden jullie die, want Ik heb namelijk die rupsen mee. Zal ik ze even laten zien aan jullie? Ja? Even kijken, want dit is dus een koolplant. Dit is het voedsel, heb ik ook meegenomen. Dus dit kunnen jullie straks gaan voeren aan de rupsen. En hier heb ik voor jullie, kunnen jullie zo even omste de beurt een beetje hier komen kijken. Poppen, zo klein zijn ze. Dus hier komt op een gegeven moment al een vlinder uit. Maar ook eitjes. Dus hier zie je hoe klein die eitjes zijn. Hij was net heel groot op het scherm. Eenie mini. Zullen we al even omste de beurt per helft of komen jullie even eerst kijken? Kijk. Dit zijn de poppen. Volgens mij weet ik ook, zie ik die eitjes zijn dus geel. Ja, die heb ik al eens eerder gezien. Ja, heb je dat wel eens eerder gezien? Oh, wat is dit, Amber? Wat zien jullie hier? Kijk eens goed. Zwarte rupsen. Zo eerder die rupsen. Die zijn klein, hè? Ja. Je ziet eigenlijk elk stadium van het koolwitje. En ik zie vlinders daar op de grond. Precies. Dat is hoe ze uiteindelijk daaruit komen te zien, hè? Dus uiteindelijk kruipen ze daar uit. Die... Ja. Vinden jullie het mooi, jongens? Ja. Heel mooi. Heel mooi. En wat zien we hier in de kooi? Kijk, ze zijn heel erg actief. Koolwitjes. Vlindertjes. En kunnen jullie omschrijven hoe ze eruit zien? Want de mensen die de radio luisteren, die zien ze niet. Hè? Dus wit met zwart. Wit met zwart. En wat zie je nog meer? We zien dat het wel echt dagvlinders zijn. Nee, ja, hoe zie je dat? Bij de knopjes. Ja. Ah, op de antenne. Dat heeft Amber net verteld, hè? Nou, dat is wat, hè, van die vlinders in de klas. Ja. Hoe heet jij? Sylvie. Sylvie, en wat vind je van deze les? Ik vind het een heel leuke les. Ja, waarom? Omdat je gaat heel veel dingen, nieuwe dingen leren over vlinders. En dat vind ik ook wel interessant, maar ik vind ook de vlinders heel leuk. Amber, jullie doen dit dus al ruim 40 jaar. Dat kinderen in de klas vlinders kunnen laten uitkomen. Waarom is dat een goede manier van educatie eigenlijk? Het is eigenlijk een hele simpele manier om dus in een klas met gewoon veel kinderen tegelijkertijd die hele cyclus te laten zien van eitje naar rups naar pop naar dat er een vlinder uitkomt. Want er zijn genoeg mensen die eigenlijk nog niet weten dat er uit een rups een vlinder uiteindelijk komt. Die dan de rupsen niet in de tuin bijvoorbeeld willen hebben, maar wel heel graag vlinders willen hebben. En is het verantwoord om die dieren in de klas te laten opgroeien? Nou ja, het liefste zien we natuurlijk zoveel mogelijk vlinders buiten. We moeten er wel bij zeggen, dit zijn dus geen vlinders die wij bij de kweek hebben, die we buiten hebben gevangen. Dit zijn dus eitjes waar we de vlinders van opkweken. Dus ook alle materialen die een school krijgt, is allemaal opgekweekt materiaal. Het is een hele algemene soort die verspreid over Nederland voorkomt en het ook goed doet in het land. Dus dat kan verder geen kwaad. Want er zijn best wel eens wat vragen van, ja, er zijn ontzettend veel zeldzame vlinders waar het slecht mee gaat. Kunnen jullie die niet gaan kweken en verkopen? Ik wil ze graag buiten vrij laten. Maar zolang het natuurgebied niet goed is, zolang de planten er niet zijn, gaat die vlinder het niet redden. Dus dat is eigenlijk heel sneu als je dan vlinders gaat opkweken, maar de natuur is er niet goed voor. Dus vandaar dat jullie beginnen met het koolwitje. Je had net het groot koolwitje bij je, hè? Ja, klopt. Het is het groot koolwitje die wij hebben. Dat is de enige die we ook hebben. Ja. Ah, oké. En die kleine, die staat dus op onze expeditie 10 actie. Die lijkt er heel erg op, toch? Ja, precies. Er zijn kenners die zo het verschil zien. Maar het klein koolwitje en het groot koolwitje lijkt ontzettend op elkaar. En voor kinderen is het... Ja, of het nou bij expeditie 10 om een klein koolwitje gaat en bij ons in de kweek groot koolwitje, dat zal niet zo een ramp zijn, denk ik. We gaan ze vrijlaten. De vlinders die Amber heeft meegenomen, die mogen nu buiten vrijgelaten worden. En als wij rustig meelopen, kunnen we even gaan kijken buiten hoe ze weggaan. Oké, Amber, moeten we even een goed plekje gaan zoeken, hè? Ik denk even daar misschien op de tafel. Dan kan iedereen het beste zien. Een lekker zonnetje. Daar is helemaal met allemaal natuur. Dus daar in de buurt kan wel. Oh ja. Groen plekje. Allemaal aangerend. Als jullie allemaal een beetje omheen blijven staan, dan kan iedereen kijken. Is er maar gewoon Ja. Oh. Ja. Dat kon ik zo. Oh. Ah, zo. Ik haal hem niet uit. Kan hem even op mijn hand. Jullie kunnen hem ook. Oh, kijk, hier zit hij op je hand. Kan je hem goed zien? Ja, wauw. Oh, wow, dat is leuk. Bij mij zat hij ook even op mijn hand. Zie ze niet meer, hè? Nee. Zijn weggevlogen. Oh, wat heb jij? Is dat een vlinder? Dat is een wans. Oh, wat is dat? En hoe weet jij dat het een wans is? Als die vliegt, dan gaat het insectenboek. Oh, je hebt een insectenboek. Oh, daar gaat hij. Die is mooi. Misschien is dat voor een volgend project, een wans in de klas. Ja. Wat is dat? Wat is dat? Een wans. Mag ik? Dit is de blaadjeswans. Maar oh, dit is de... Ik had het niet gedacht. Dat is een wans aan een plat. Daar gaat hij. Nou jongens, superveel geleerd vandaag, of niet? Ja. Ja. Yep. Yep, en zo zit het. U hoorde verslaggever Pleun Aerts met Amber van Amsterdam van de Vlinderstichting en de kinderen van de Sint-Jacobusschool in Valburg. Nou, wilt u nou ook meedoen? Bent u van de school? Kijk even op expeditie10.nl. Verschrikkelijk leuk voor basisschoolleerlingen. Collega Stijn Brown was er ook die middag en maakte een leuk filmpje. En kijk daarvoor even op vroegevogels.bnnvara.nl. Jungle Beat uit de Disney-film The Jungle Book van Robert en Richard Sherman. Die de afgelopen week stierf, 96 jaar oud, Richard Sherman. Muziek uit The Jungle Book. Hoe ziet een meerkoetjong van 16 dagen er precies uit? Tot wanneer heeft een jonge fuut een gestreepte kop? Vragen die Hebe Boerhout bezighouden tijdens haar stage bij Sovon Vogelonderzoek. De tekeningen die ze maakt zijn cruciaal bij onderzoek naar watervogelkuikens. Verslaggever Gert Elbertsen zoekt met Hebe en haar begeleider naar jonge meerkoeten. Ja, de vorige keer liepen ze zo daar langs. Ze waren toen gewoon aan het, volgens mij eten aan het zoeken. Dus ik hoop dat ze misschien daar ook weer zitten of bij het water daar. Hebe Boerhout, we lopen op jouw campus. De campus van de Universiteit Utrecht. Ze daar zitten. Ja. Ja, je ziet ze al? Nee, ik denk het niet. Daar ook niet. Nee, Erik. Ook deze sloot is kuikeloos. Ja. Jij studeert hier biologie. Ja. En hier op deze campus volg jij een familie meerkoet. Ja, meerkoet. Twee ouders met kuikentjes. En deze zijn al wat ouder. Dus ja, dat is wel heel leuk om te zien. Die ontwikkeling ook, hoe ze ouder worden. Waarom doe je dat? Waarom volg je die familie? Ik loop stage nu bij Sovon. En daar doe ik mee met het kuikenproject. Waarin we de kuikenteller uit gaan breiden. En ik teken daar de plaatjes voor. Omdat mijn stage is dus eigenlijk die plaatjes verder ontwikkelen. Erik Kleijheeg, eendelonderzoeker van Sovon, Vogelonderzoek Nederland. Loopt ook bij ons. Is ook op zoek naar die jonge meerkoetjes. Kun je eens even wat vertellen over dat kuikenproject? Hoe zit dat precies? Ja, het kuikenproject, dat was voorheen eigenlijk het ene kuikenproject. Loopt eigenlijk al sinds 2016. En is specifiek bedoeld om de overleving te kunnen inschatten van kuikens van eenden. Voor de wilde eend was dat toen heel erg nodig. We zagen dat die achteruit ging. En we hadden eigenlijk geen informatie over de overleving van die kuikens. Terwijl we dachten dat dat juist de sleutelfactor was bij de achteruitgang van die soort. We zijn nu eigenlijk op het punt dat we denken van... we kunnen die app wel uitbreiden voor een aantal andere hele algemene, vooral watervogels... Waarvan we ook geen informatie hebben. En er is niet echt een hele directe aanleiding voor. Maar ja, als we in de toekomst die data wel nodig zouden hebben... dan kunnen we dat op deze manier alvast verzamelen. Watervogels, zoals de meerkoet, waterroen, gans, knobbelzwaan, zag ja, ik. Ja, we steken het breed in. Fuut zit er ook bij, nijlgans ook. En als mensen ook goede bruikbare foto's kunnen maken... en opsturen van andere soorten watervogels, dan gaan we die ook gebruiken. Die kuikenteller-app, hoe werkt dat? Iedereen kan eraan meedoen, hè? Ja, klopt. Ja, iedereen kan eraan meedoen. Het is heel laagdrempelig. En eigenlijk het enige wat we willen weten, of de basis, zeg maar, is de datum, de plek... het aantal kuikens en de leeftijd van de kuikens. En het liefste, het mooiste is dan als mensen ook een gezinnetje volgen. Dus meerdere keren over de loop van een aantal weken zouden melden. Dus bijvoorbeeld als je hond aan het uitlaten bent, als je altijd kijkt in de sloot. Ja, super makkelijk. Elke keer even tellen. En dan kunnen wij de dagelijkse overlevingskans uitrekenen. En daarmee kunnen we ook weer de totale overlevingskans van die hele kuikenfase uitrekenen. En ja, op die manier weten we hoe groot de kans dat zo'n kuikentje dus vliegvlug wordt. En Hebe, waarom ga jij dan illustraties maken van die jonge beesten? Zodat eigenlijk de mensen die kuikenteller-app dan gebruiken... kunnen herkennen hoe oud die kuikens dan zijn. En daarom volg jij nu al een tijd die meerkoetenfamilie. Zodat jij kunt zien hoe het verschilt per week. Ja, want ik heb ook een oproepje gedaan via een video naar mensen... dat ze mij foto's kunnen sturen, zodat ik op basis daarvan die tekeningen kan maken. Maar voor de zekerheid hou ik ook dus zelf een gezin in de gaten... zodat ik ook die tekeningen op basis van mijn eigen observaties kan maken. Vorige keer zat hier een ouder met een klein meerkoet, maar... Er zit in ieder geval een meerkoet op het nest. Ik weet niet of de kuikens onder zitten, dat zou kunnen. Ze blijven nog wel even op het nest als ze uit het ei zijn gekomen. Ja, zeker als die kuikens nog heel klein zijn, dan moeten ze goed warm gehouden worden. Dus dan kruipen ze regelmatig weer terug op het nest en dan gaat de oude vogel er ook gewoon bovenop zitten. Ja, kijk, hij heeft kleine kuikentjes deze. Oh. Je ziet daar een rood koppie onder die moedervogel waarschijnlijk vandaan steken. Ja. Hier op het nest. Ach ja, daar steekt zo'n rood koppie op naar die grote zwarte meerkoet uit. Ja. Ze verdienen misschien niet helemaal de schoonheidsprijs. Maar ik vind ze wel heel schattig als ik ze dan in het echt zie. Ja, ze hebben bijna een beetje een kaalhoofd. Ja, hè? Klopt. Je kunt beide die schedel gewoon zien. Ja, ze hebben een beetje. Het ziet er ook een beetje. Ik vond toen ik in ieder geval. Ik kijk dan heel, heel lang, heel direct naar zo'n foto of naar het kuiken zelf. En dan ziet het er ook echt een beetje viezig uit. Dat hoofdje. En dan die gele, andere kleine donsveertjes die er dan ook bij zitten. Ja, maar dan zie ik ze zo en dan zijn ze zo klein. En dan vind ik ze toch wel heel schattig. Ja, moedermeerkoet. Tenminste, is het moedermeerkoet of kan het ook vader zijn? Ja, het kan in theorie ook vader zijn, maar ik denk dat dit de moeder is. Die doet toch de meeste broedzorg. Okay. En je ziet, nu is ze er vanaf. En er liggen nog een paar eieren in het nest die nog niet uitgekomen zijn. En er zitten twee kleine kuikentjes. Dus die zijn echt vanochtend of vannacht uitgekomen. Wauw. Ze is echt nog piepjong. En dat is ook ideaal, hè, voor het project. Want voor de foto's, of eigenlijk voor de leeftijdsbepaling... willen we zo nauwkeurig mogelijk weten wanneer ze geboren zijn, die kuikens. Hè. Dan weet je echt op de dag exact hoe oud ze zijn. Dus als we dit gezinnetje nou de komende weken zouden volgen... Ja, dan weten we precies wanneer ze uitgekomen zijn. Ze lijken bijna oranje haren te hebben. Hè. Het is echt een kroontje op hun hals. Hoe mooier en hoe feller dat is eigenlijk... hoe aantrekkelijker, in aanhalingstekens, dat is voor die ouder om eten te geven aan dat kuiken. Dus eigenlijk wil je geboren worden als kuiken met zoveel mogelijk geel en goede kleuren, zodat je niet wordt verwaarloosd. Hey, zullen we nog eens even naar dat gezinnetje toe gaan die jij specifiek volgt, Hebe? Ja. Ik hoop dat we ze kunnen vinden weer. Dat ze misschien daar ergens bij het riet zitten. Dus misschien moeten we langs dat pad wel gaan lopen. Ja, is goed. En dan... Ja. Nou, ik vind deze al heel leuk, deze jonkies. Een nieuwe om in de gaten te houden. Ja. Zitten ze daar? Ja, er zit een meerkoet. Er zit een beetje een riet. Oh ja, er zwemmen ook kuikens bij. Wat grotere kuikens? Ja, iets groter zijn ze. Ah, nog steeds niet zo heel groot, maar... Is dat jouw familie? Ik denk het dan wel, want het is wel de plek waar ik ze zag. waardoor ze ook... viel me op dat ze nog best wel een tijdje dat rode en dat gele houden. Ik kan wel ook even de tekening erbij pakken anders. Oh, graag. Graag dat is... Je pakt een tablet uit de tas. Ja, klopt. Dus hier heb ik een kleine babymeerkoet getekend. En die is 4 dagen. Maar dat heb je supermooi getekend, dit kuikentje. Het is heel veel detail met dat mooie oranje halsje. Ja. En dat leuke witte snavelpuntje. Ja, die was me net niet opgevallen. Nee, maar, dat viel me ook op inderdaad. Dat ze dus inderdaad dat witte, nog een witte snavel hebben. En dan met nog wel een beetje zo zwart aan de voorkant. Dit is de volgende tekening die ik heb gemaakt. En die is van een meerkoet die 16 dagen is. Dus ruim 2 weken. En die heeft al, is echt al wat groter in verhouding met de meerkoet ouder. Die heb je ook al getekend. Ja, ja. Heeft niet meer die witte vlekken, nee, of veel minder op zijn snavelpunt. En dan worden ze inderdaad gewoon een beetje grijs al richting het zwarte. Zo schattig. Ik vind dat zo lief. Het is ook wel echt leuk om... Ik voelde me ook toen ze net geboren waren. Want ik zag ze dan eerst op het nest. En toen ze net geboren waren, voelde ik me ook echt een soort trotse moeder. Die dan ze zo de kleinste nog zo zag in het nest. En dacht ik van, oh, ze zijn eindelijk geboren. Ja, dat was wel echt een heel leuk gevoel. Biologiestudent Hebe Boerhout, eendenonderzoeker Erik Kleiheeg en verslaggever Gert Albertsen. Foto's van jonge watervogels als waterhoen, meerkoet, knobbelzwaan, vuut, nijlgans kan Hebe goed gebruiken. En dan vooral als u ook weet hoe oud ze precies zijn. Nou ja, op onze site vroegevogels.bnnvaren.nl ziet u hoe u Hebe precies kunt helpen. De derde mazurka in Best Groot, opus 3, nummer 3 van Thomas Dieke Akland Tillefsen, uitgevoerd door Hubert Rutkowski. Nog een week, dan mogen we naar de stembus om een nieuw Europees parlement te kiezen. Verschillende verkiezingsprogramma's laten zien hoe Europa de komende jaren zou moeten veranderen. Bijvoorbeeld op het gebied van natuur en duurzaamheid. Iemand die hier ook over nagedacht heeft is Tim van Hattem, hoofd van het klimaatprogramma bij Wageningen University and Research. Sterker nog, hij heeft samen met studenten en wetenschappers een schets gemaakt hoe Europa er in 2021, dus over 100 jaar, uit zou kunnen zien als je door een groene bril kijkt. Tim, goedemorgen. Goedemorgen. Heb je je groene bril op? Zeker, ja, altijd. Over een weekje verkiezingen. In Europa waait een behoorlijk conservatieve wind, hè? Ja. Kunnen we wel zeggen, we hebben natuurlijk net onze eigen verkiezing, of een nieuw kabinet is er gevormd. Komende week weer grote boerenprotesten in Brussel. Is het moeilijk om, als je een groene bril op hebt, om positief te blijven? Ja, soms wel. Het is, ik zeg wel eens, balanceren een beetje tussen hoop en wanhoop. Maar bij mij overheerst de hoop, want ik denk de natuur biedt ons ongelooflijk veel belangrijke oplossingen voor de toekomst en voor onze toekomstige generaties. En dat moeten we blijven uitdragen. Dus, en ik zie ook een hele grote beweging en heel veel mensen die dat ook heel belangrijk vinden. Ja, nou, dat is goed om te horen. Want toen we kennen natuurlijk jou van je boek Only Planet. Je hebt een klimaatgids geschreven voor de 21ste eeuw voor Nederland. Ja. En jij, wat je net al zegt, de natuur biedt ons heel veel mogelijkheden. Jij bent iemand die bouwt met natuur eigenlijk aan een positief beeld voor hoe ons land eruit zou kunnen zien in de komende 100 jaar. Ja. Nu heb je een plan gemaakt voor heel Europa. Hoe kunnen wij natuur gebruiken om de problemen van vandaag te lijf te gaan? Hè? Ja. Heb je nou eigenlijk dat plan van Nederland gewoon opgeschaald en gewoon uitgezoomd en over Europa uitgerold? Eigenlijk wel. Ja, kijk, we hebben het verhaal van Nederland in 2021. Hè, dat hebben we de afgelopen 4 jaar bij heel veel mensen en partijen besproken, bediscussieerd. Heel veel mensen zijn daardoor geïnspireerd geraakt. Nou, ondertussen is het er ook een hele beweging op gang die daarmee bezig is om dat de kennis te ontwikkelen die nodig is om dat echt te gaan doen. Maar er waren ook heel veel mensen die tegen ons zeiden van zou je dit eigenlijk niet, waarom alleen voor Nederland? Zou je dat niet op Europese schaal moeten doen? En we hebben dit ook met de mensen van de Europese Commissie besproken. En die zeiden, wat een fantastisch inspirerend verhaal daar van Nederland. Kunnen jullie ook zo'n verhaal maken voor Europa? Ja. Nou, kun je eigenlijk gewoon eens even een korte schets geven? Wat is jouw groene visie voor Europa voor de komende 100 jaar? Ja, nou kijk, eigenlijk is we hebben het heel veel over natuur en die natuurherstelwet en het belang daarvan. Maar die natuur en nature-based solutions, zoals wij dat dan noemen, die bieden ons ook heel veel oplossingen om Europa klimaat robuuster te maken. En onlangs heeft Europees Milieuagentschap nog een rapport uitgebracht waaruit blijkt dat Europa totaal niet is voorbereid op het nieuwe klimaat. Nou, als je dan kijkt, als je die natuur op hele grote schaal gaat inzetten in Europa, hoe ziet het er dan uit? Nou, bijvoorbeeld veel meer ruimte voor levende rivieren. Dus veel meer ruimte voor water maken. Water speelt een cruciale rol in de toekomst van Europa. Door klimaatverandering weten we, krijgen we veel meer te maken met veel te veel water. Maar nog veel belangrijker, veel vaker te maken met veel te weinig water. We hebben nu een hele natte winter gehad, een nat voorjaar. Maar droogte en watertekort is echt een enorm ingewikkelde opgave voor Nederland. Ja. Maar eigenlijk ook voor heel veel andere landen. We hebben natuurlijk in Nederland een stuk of 4, 5 hele droge jaren gehad eigenlijk hiervoor. Hè? Ja. Nu weer heel nat. Maar als je het hoort over Zuid-Europa, Spanje, die verhalen zijn helemaal afschuwelijk, de verdroging die daar plaatsvindt. Ja. Noem nog even, voordat we naar de oplossingen gaan, noem nog even de grote uitdagingen die voor ons liggen de komende eeuw. Nou ja, dus waterdroogte. Waterdroogte. Ja. Hitte is een enorm probleem. Hè. Vooral in Zuid-Europa. Maar we zien het ook al in onze regio's. Ja. Dus er zijn gewoon gebieden die echt zo extreem heet gaan worden. In bepaalde periodes. Vooral in de zomer natuurlijk. Dat het gewoon echt onleefbaar is. En vooral ook in grote steden. Al deze opgaven gaan ook een enorme uitdaging betekenen voor de voedselvoorziening. Want onze voedselproductie staat ook door klimaatverandering. Eigenlijk is de landbouw de sector die het hardst geraakt wordt door klimaatverandering. Dus daar zullen ook hele grote aanpassingen moeten gaan plaatsvinden. Klimaatverandering betekent ook nog eens een keer dat de natuur, die al heel zwaar onder druk staat door ons intensieve gebruik van het land, klimaatverandering gaat daar nog eens een enorme schep bovenop doen. Ja. En die natuur nog verder in de problemen brengen. Ja. En dat zijn een aantal van de uitdagingen. En daarnaast komt natuurlijk nog de energievoorziening, stedengroei. Waar moeten mensen wonen, waar moeten ze werken, waar moeten ze rijden? Ja. Dat soort zaken. Nu zeg jij, de natuur biedt ons heel veel oplossingen. Ja. Kun je eens een aantal voorbeelden noemen? Ja, bijvoorbeeld landschappen gaan inrichten als spons. Hè? Dus dat we het water op de plek waar het valt echt gaan vasthouden in de haarvaten van die systemen. Door op hele grote schaal natuurlijke klimaatbuffers aan te leggen. Dus gebieden waar je dat water gaat vasthouden. Die landschappen gaat inrichten als spons. Zodat je eigenlijk overstromingen en wateroverlast kan voorkomen in bepaalde gebieden. En tegelijkertijd tegelijkertijd dat water vasthoudt voor periodes van droogte. Heb je daar een voorbeeld van? In Nederland bijvoorbeeld? Nou ja, bijvoorbeeld op de hoge zandgronden. In de Achterhoek bijvoorbeeld. Daar hebben we heel veel problemen met droogte. En daar wordt nu ook nagedacht over hoe kun je dat water zoveel mogelijk vasthouden in de haarvaten van het systeem. En bijvoorbeeld beken. Die we in de afgelopen decennia hebben rechtgetrokken om dat water zo snel mogelijk ons land uit te krijgen. Om die weer te laten meanderen. Ja. Natuurlijk in te richten, zodat je dat water heel goed kan vasthouden. Ja. Nou, bijvoorbeeld de Leuvenumse Beek is een prachtig voorbeeld waar dat gedaan is. Je ziet nu dat gebied weer helemaal aan het herstellen is. Ja. Dat is fantastisch. Als we even kijken naar een grote plaat. Ja, je hebt hier een hele grote kaart van Europa. Ik pak hem even. Die heb je. En daar heb je dingen ingevuld. Nou, dat water vasthouden is één zaak. Levende rivieren zie ik hier een pijl staan. Zo richting, wat is dat? Richting Duitsland. Wat houdt dat in? Nou ja, kijk, we moeten dus ook als we naar onze rivieren gaan kijken. We hebben in Nederland natuurlijk prachtige ruimte voor de rivierenprojecten gehad. Maar eigenlijk moeten we dat op Europese schaal gaan doorvoeren. En we zullen dus veel meer ruimte moeten gaan maken voor onze rivieren. Maar ook in combinatie met natuurherstel. Eigenlijk zijn rivieren een soort de levensaders van ons landschap. Ja, maar die hebben we natuurlijk de afgelopen eeuw enorm gekanaliseerd. Waardoor grote snelwegen worden met stroom. Nu in Zuid-Duitsland enorm wateroverlast. Ja, als je die plaatjes ziet, het zijn een soort rechte kanalen waar enorm veel water doorheen kolkt. Ja. En jij zegt, we moeten die rivier af en toe kunnen laten uitdijen. Dus we moeten die rivier veel meer de ruimte kunnen geven om overstromingen te voorkomen in combinatie met natuurherstel. En dat levert heel veel op. Ook barrières uit die rivieren weghalen, hè, zodat vissen weer kunnen migreren. Want dat zijn ook ecologische verbindingszones door het landschap. Maar ja, voor veel van dit soort oplossingen, dit klinkt natuurlijk mooi, een beetje de ouderwetse uiterwaarde idee ook, hè, dat eigenlijk meer toestaan, toch? Ja. Zo'n rivier buiten. Daar wonen vaak mensen. Ja. En niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen. Dat klopt. Wat doen we daar dan mee? Ja, kijk, we hebben natuurlijk, dit is een lange termijn visie. Want onze boodschap is van, ja, we moeten echt gaan nadenken en eigenlijk gaan verbeelden hoe die lange termijn toekomst eruit ziet. Rekening houden met al die opgaves die er zijn. Dus we hoeven niet van vandaag of morgen al die mensen te laten verhuizen. Maar we moeten wel gaan nadenken en we moeten ons realiseren dat we voor echt een enorm grote opgave staan. En dat betekent dat we ook echt hele grote, drastische maatregelen zullen moeten nemen. Daar kan ook bij horen dat er nu mensen wonen op plekken die straks ruimte moeten bieden voor het water. Dus plekken die we zullen moeten verlaten. Ja, en dat tegelijkertijd moeten we ook gaan nadenken van waar we nu gaan bouwen. En een hele discussie natuurlijk in Nederland ook. Het bouwen op plekken die kwetsbaar zijn voor overstroming. 6 meter onder de zeespiegel, zonder zeeniveau. Daarvan kun je je afvragen of dat een verstandige route is. Ja. En kijk, uiteindelijk is het belangrijk om na te denken over waar we eigenlijk naartoe willen, hoe die lange termijn eruit ziet. Maar dat betekent dat we dus ook vandaag al die keuzes moeten maken om die richting op te gaan. Ja. Even een ander punt, want er zijn allemaal punten in dat prachtige plan. Natuurpositief en regeneratief voedselsysteem. Ja. Wat houdt dat in? Nou ja, kijk, we een heel groot deel van ons land gebruiken we natuurlijk om voedsel te produceren. Dat levert ook allemaal. Voedselproductie is en blijft natuurlijk superbelangrijk. Maar het levert tegelijkertijd ook allemaal problemen op. Hè. De problemen voor de biodiversiteit, waterproblemen, stikstof. Dus we moeten ook gaan nadenken over een ander voedselsysteem. Wij zeggen van je moet eigenlijk voedsel gaan produceren veel meer volgens agro-ecologische principes. Waarbij je eigenlijk zegt van een gezonde bodem is de basis voor het produceren van gezond voedsel. Vooral voor mensen. We moeten veel meer voedsel vooral voor mensen gaan produceren. Ja. Veel minder veevoer gaan produceren. Daar gebruiken we nu heel veel land voor. En dan moeten we eigenlijk gaan reduceren. Een vegetarischer dieet dan dus ook. Dat betekent dus ook dat we over zullen moeten stappen op een, we noemen dat het planetary health dieet. Hè. Dus dat betekent niet dat iedereen volledig vegetariër hoeft te worden, maar dat je wel echt veel minder vlees eet. Bijvoorbeeld 1 of 2 keer per week. En als we dat op Europese schaal doen en ook boeren zien niet alleen als producent van voedsel, maar ook als beheerders van het landschap en boeren daar ook een eerlijke vergoeding voor geven en een eerlijke prijs voor hun voedsel geven. Dan kunnen we toe naar een natuurpositief voedselsysteem, waarbij we ook die biodiversiteit weer kunnen herstellen en we eigenlijk de voedselzekerheid binnen Europa ook kunnen garanderen. Ja. Nog even een ander puntje. Groene steden. Zie ik er ook een grote pijl naar Parijs. Ja. Maar dat is misschien zomaar een voorbeeld. Dat is een voorbeeld. Wat houdt dat in? Parijs heeft gezegd, wij willen de groenste stad van de wereld worden. Ja. Oh. Maar kijk, de meeste Europeanen wonen in steden. En steden zijn super kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Hitte is daar enorm probleem, maar ook al die regen die er gaat vallen, die moeten we allemaal kunnen verwerken in die steden. En de manier om dat te doen is om steden voor een heel groot deel autovrij te maken. Dat is ook een concept, de 15 minuten stad. Dus dat je een stad hebt waarbij alles binnen 15 minuten op loop- of fietsafstand alle voorzieningen beschikbaar zijn. En als je dat doet en eigenlijk delen van steden autovrij gaat maken, dan ga je heel veel ruimte vrijspelen voor groen in die steden. Dus er komt heel veel groen in die steden. Bomen om de temperatuur omlaag te brengen. Gaat zelfs dodelijke slachtoffers schelen in extreem hete zomers, is onderzocht. Maar ook heel veel groen in die steden om al dat water op te vangen. Dus ook rondom die steden wetlands aanleggen die al dat water kunnen verwerken. Tim, het klinkt fantastisch. Net zoals je plan voor Nederland ook fantastisch klonk toen je dat hier vertelde. Ik zie het zo voor me. Maar, ja, wij moeten ook een beetje afronden, maar er zijn natuurlijk mega veel beren op de weg. Ja. En wat we net over hadden, er waait een heel andere wind in Europa. We hebben hier net verkiezingen gehad, Europese verkiezingen komen eraan. Zijn dit nou groene luchtkastelen of zijn het echt serieus plannen die uitgerold zouden kunnen worden? Ook in dit politieke klimaat. Nou ja, eigenlijk, kijk, als je de Green Deal ziet en leest en dat goed bekijkt, dan is alles wat daarin staat, dat is ongelooflijk in lijn met dit verhaal. Dus de Green Deal overeind houden is ongelooflijk belangrijk. En de allerbeste manier om dat te doen met z'n allen is om aanstaande donderdag, volgens mij, 6 juni, naar de stembus te gaan en zorgen dat je stemt op een partij die natuur en klimaat hoog op de agenda heeft staan. Want dat is zoals wij, dat is de makkelijkste klimaatactie, staat ook in mijn boek, die je eigenlijk zelf kan nemen. Ik denk niet dat het groene luchtkastelen zijn. Ik denk dat we een veel beter verhaal moeten vertellen over welk land en welke Europa wij eigenlijk achter willen laten voor onze kinderen en kleinkinderen. Ja. En dat moeten we blijven uitdragen. Ja, want het zijn problemen van nu en deze uitvoering. Het is weliswaar 100 jaar, maar we moeten nu die keuzes maken. We moeten nu harde keuzes maken. Ja. Tim, dank je wel voor het een beetje toelichten van dat plan, voor dat groene plan voor Europa voor de komende 100 jaar. Graag gedaan. Dank je wel. Ja. Tot de volgende keer. Tim van Hattem, Universiteit Wageningen. Zo direct OVT bij de VPRO. Daar horen we Sophie Derksen, geschiedenis na tienen. Vanavond een nieuwe aflevering van Vroege Vogels TV. En natuurlijk staat er online, maar natuurlijk, Maarten Raïssa Zegelaar. Nou, neem even een kijkje. Tot volgende week en tot vanavond 7:30 NPO 2. Dan zijn we in het Roegwold. NPO Radio 1 podcast. In Wat Blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Zoals actrice Marion Brandsma. Ik vond het een griezel, ik vond het een arrogante vrouw. Theoloog Fred van Iersel. Ja, we hebben op een gegeven moment keihard uitonderhandeld dat hij niet over filosofie, theologie of politiek mocht beginnen voordat hij klaar was met ontbijten. En stadshistoricus van Groningen, Beno Hofman. Een stadshistoricus die zijn liefde voor de geschiedenis en voor de stad uitdraagt in boeken, in radio, in televisie en in theaterproducties. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu op vitapro.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft Didi Trendhopper. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. 40 jaar Trendhopper. Nu 10% korting op alle banken. Trendhopper.nl. NPO Radio.